Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Bij een groot politieonderzoek naar drugs en witwassen zijn tot nu toe 9 mensen aangehouden. Politie, Fiat en Belastingdienst hadden 1000 man ingezet. Ze namen auto's, drugs en contant geld in beslag. In Oefeld werd een drugslab in aanbouw ontmanteld en het onderzoek gaat morgen verder. Het aantal werknemers zonder pensioen moet over 5 jaar zijn gehalveerd. Minister Schouten voor pensioenen schrijft aan de Tweede Kamer dat ze een advies overneemt van de Stichting van de Arbeid, overlegorgaan van werknemers en werkgevers. De Amerikaanse justitie eist 6 maanden gevangenisstraf tegen Steve Bannon, de oud-adviseur van president Trump. Hij werd in juli al schuldig bevonden aan minachting van het Amerikaanse parlement. En het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en 10 jaar rijontzegging tegen een 24-jarige automobilist die in Alblasserdam in mei 2 vrouwen op een scooter doodreed. Volgens het OM is die absurd dat hij nog een rijbewijs heeft. NPO Radio 1. NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandagavond. Tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ajax heeft in de Eredivisie de koppositie overgenomen van AZ. Ajax-trainer Alfred Schreuder is woest op de media. En de baanwielrenners hebben hun favoriete rol meer dan waargemaakt op het WK. En in Amsterdam is in het Tuschinski Theater de documentaire over Dedy Blind en zijn hartprobleem in première gegaan. Onze forumleden in de studio zijn Vincent Schildkamp van ESPN, Simon Zwartkruis van VI en NOS-collega Arman Afsaroglu. Meekijken kan via de site of de app van nporadio1.nl. We zijn bij u tot 11 uur. Ja, voordat we aan het sportforum beginnen, eerst even naar Amsterdam. Daar is zojuist de documentaire Nooit meer stilstaan over Dedy Blind in première gegaan, waarin uitgebreid gepraat wordt ook over zijn hartproblemen. Toen kwamen de artsen vertellen dat het erin zat, dat ik misschien nooit meer zou kunnen voetballen. Eigenlijk zag je iedereen met schrik naar mij kijken, mijn moeder in tranen, mijn vrouw kende die in tranen. Ik zag het eigenlijk ook niet meer zo echt zitten, want je krijgt net te horen dat je nooit meer mag voetballen. En eigenlijk wat me altijd is bijgebleven en wat ik zo knap vind, is dat mijn vader altijd in die tijd, die bleef, of in die, op die dag, op dat moment, die bleef zo stoïcijns eigenlijk. Dat hij gaf niet toe, zeg maar. Hij bleef vragen aan de arts, maar wat als dit? Of wat kunnen we niet dat doen? Hij bleef en toen keek ik zo naar hem op, dat ik dacht van, dit houdt mij ook sterk, zeg maar. Dit geeft mij ook hoop. Dat heb ik zo aangegrepen, zeg maar. Dat heb ik zo vastgehouden. Zijn praktische zicht, zeg maar. Zijn nuchtere visie daarop en proberen ook misschien voor mij zo sterk te zijn. Als ik daaraan terugdenk, dan word ik een beetje emotioneel van. Een fragment uit die documentaire. Verslaggever Eline de Zeeuw is bij Tuschinski. Dag Eline, goedenavond. Een hele goede avond. Het is net afgelopen. Zeg maar, wat zien we in de documentaire allemaal? Ja, het is, we komen net allemaal de zaal uitgerold. Het is echt net afgelopen. Het is een indrukwekkende documentaire. Eigenlijk gaat het een beetje over 2 verhaallijnen. Enerzijds de verhaallijn die je net al hoort in dat fragment. Dus natuurlijk het medische dossier dat hij er opeens bij kreeg toen hij een hartstilstand kreeg voor de eerste keer. Daarna nog een keertje natuurlijk werd getroffen. En wat dat ook met hem deed als mens zijnde. Niet alleen als voetballer zijnde, maar ook als mens. Hij vertelt bijvoorbeeld dat hij wel echt heeft gedacht aan stoppen. De medische molen waar hij door is gegaan en hoe moeilijk dat is geweest. Het is toch wel indrukwekkend om te horen. En anderzijds gaat het ook over zijn carrière, die ook niet altijd makkelijk is geweest. Hij wordt nu bijvoorbeeld ook natuurlijk weer onder de... hij staat nu ook weer een beetje onder druk bij het eigen thuispubliek. Maar het begin van zijn carrière is dat ook zo geweest. Dat hij gewoon uitgefloten werd door de Ajax-supporters en wat dat ook met hem heeft gedaan. En dat hij daar ook nu nog wel een beetje emotioneel van kan worden. Het is een intieme documentaire, met tijd en wijle ook grappig, maar we krijgen ook toch veel kwetsbare momenten uit het leven van Dedy Blind te zien. En ik sprak hem ook even voor de documentaire in première ging, dus 1,5 uur geleden. En toen zei hij dat hij het ook best wel spannend vond om te kijken wat anderen er nou van vonden. Nou ja, dat je jezelf openstelt voor de rest van Nederland eigenlijk. En dat je een kant van jezelf laat zien die je normaal helemaal niet hoeft te laten zien. Of op het voetbalveld hoeft dat niet, zeg maar, zo persoonlijk. En dit is persoonlijk, dus dat is spannend, ja. Je bent er best wel terughoudend in geweest om je verhaal te vertellen. Waarom was er dan nu toch dat je het wilde? Nou, dit idee kwam niet van mij af. Maar ik wilde inderdaad het verhaal wel een keer vertellen op mijn manier. En ja, dit was denk ik het juiste moment om dat te doen. En samen met de makers die hierachter zaten, zijn we gekomen tot deze docu. En dat is, dat is bijzonder. En ja, ik hoop dat ik uiteindelijk met mijn verhaal een enkele kan helpen of mensen kan inspireren. En ook juist kan laten zien hoe het leven van Daley in elkaar steekt. En wat is dat aspect dan? Wat wil je dan laten zien en mensen mee inspireren? Ja, dat het leven van een profvoetballer, het lijkt soms wel alsof we vaak robots zijn. Maar er zit veel meer achter, je neemt veel meer mee naar huis. Je prestaties blijven niet alleen op het veld en je fysieke problemen ook niet. En hoe je daarmee omgaat of hoe ik daarmee om ben gegaan, dat is met ups en downs. En dat is voor heel veel mensen niet zichtbaar. Ja, jij gaat nog proberen om nog wat interviews te maken. Hè? En dan hopen we die later deze avond te horen. Toch? Ja, hè? Ja. Ze is al onderweg. Ik hoorde een ja. Hoor jij hem ook? Ik hoor hem ook. Ze is nu al aan het interviewen. Zo hard gaat ze. Helene de Zeeuw in Amsterdam. Gaan we naar onze forumleden hier in de studio. We trappen af ook deze maandag met jullie sportmoment van de afgelopen week. Vincent Schildkamp, jij mag beginnen. Jij koos hiervoor. Lafrijsen met een fietslengte achterstand. Die laatste ronde in heeft die fietslengte nu goed gemaakt. Trekt de brommer aan en komt er al buiten omheen. Zit er nu naast bij het ingaan van de laatste bocht. En wordt het 4 op een rij voor Harry Lafrijsen. Het wordt 4 op een rij voor Harry Lafrijsen. 4e wereldtitel voor de Nederlander. Er staat geen maat op Harry Lafrijsen. Wat een dominantie van de Olympisch kampioen. Ja, 4e keer op rij wereldkampioen op de sprint. Aan je glimlach te zien ben je een fan. Ja, nee, het melkzuur spat door het scherm als je dit soort beulen, want dat zijn het eigenlijk, op een racefiets bezig ziet op zo'n baan. Ik vind baanwielrennen fascinerend om naar te kijken. Omdat het kort en snel en krachtig is. En deze jongen is pas 25 jaar. Is nu 11 keer wereldkampioen geweest. 2 gouden medailles. Als hij fit blijft, en Parijs is over 2 jaar... en daarna nog een Olympische Spelen. Dit zou zomaar de grootste mannelijke Olympiër kunnen worden die wij kennen. En dat sneeuwt een beetje onder, weet je. Hier en daar op pagina 8 of 9 kom je eens een berichtje tegen. Maar dit is echt een grootheid. Hij staat nu op gelijke hoogte met Sir Chris Hoy. En dat beschouwen ze in Engeland toch echt als een van de allergrootste sportmensen die ze daar gekend hebben. Dus deze prestatie die deze jongen aan het leveren is, 25, is echt van de buitencategorie. Mooi. Straks meer over de WK baan wielrennen in Parijs. Arman, jouw moment komt uit een emotioneel interview. Go Ahead aanvoerder Bas Kuipers bij ESPN collega Hans Kraaij. Na het gelijkspel tegen Heerenveen. De vader van Kuipers heeft woensdag 2 hersenbloedingen gekregen. En zou niet meer beter worden. Toch besloot Kuipers ook voor hem te gaan spelen. Kijk. Ik kan niet. Ik kan niet de hele tijd zijn hand vasthouden en ik denk dat hij wel weet dat het goed is. En ik denk dat hij juist wilde dat ik hier vandaag zou staan. Dus hou je goed. Ja, is goed. Dankjewel. Ja, maar de kus van Hans Kraaij, die 5 jaar terug zelf zijn vader natuurlijk verloren, Hans Kraaij senior. Inmiddels is de vader van Bas Kuipers overleden, zo heeft de familie vandaag bekendgemaakt. Amman, waarom wilde je dit nog een keer laten horen? Ja, deels vanwege het nieuws ook van vandaag, dat net is bekend geworden. En deels omdat ik het een heel mooi gesprek vond wat Hans had met Bas Kuipers. We kennen Hans allemaal, die is altijd wel invoerend voor een grapje. Maar dit kan hij ook als de beste, als hij dit hoort. Dan geeft hij een troostende schouder. Ik zat naast Hans bij die wedstrijd, ik was daar ook. We wisten het allemaal niet. En hij wist het ook niet. En hij kreeg dit te horen en dat deed hij echt heel mooi, vond ik. En ja, ik snapte Bas ook wel dat hij dacht, ik speel die wedstrijd maar ook als een soort afleiding. Maar het ging bij iedereen denk ik door merg en been. Zeker nu we gehoord hebben wat we vandaag hebben gehoord. Ja. Dus veel sterkte ook voor hem. Ja. Simon Zwartkruis, jij wilde eigenlijk ook voor ditzelfde moment kiezen als sportmoment. Ja, dus dan is dit, waar we nu naar gaan luisteren, is tweede keuze eigenlijk. That's the ball over the back. Haaland's waiting. It's a brilliant clearance by Virgil van Dijk. Liverpool-Manchester City dit weekend, vertel. Ja, nou, het had een hele aanloop, deze wedstrijd. An sich, Liverpool in zwaar weer zit hij niet. Maar vooral het, de battle tussen Haaland en Van Dijk. In de vooraf leerden we onder andere wat Haaland allemaal tot zich neemt. Zijn dieet. Hij liever dan ik, zeg ik daar meteen bij. Wat dan? Nou, veel organen. Hart, lever. Ja. Van koeien? Van koeien, ja niet van mensen, van inderdaad. Nee, ja. Even, goeie toevoeging. Ja, maar zelfs dan hoef ik er niet aan te denken. Nee. Dat was... Toch even gezegd hebben. Ja. En wat hij op het veld kan, dat weten we allemaal inmiddels. Maar het ging ook heel veel over Van Dijk. Van hoe zal dat gaan? Want die heeft een vormdip. En wordt hij niet geslacht door deze superman? Nou, tegendeel was waar. Ik heb het niet live kunnen zien, want ik was bij AZ Feyenoord. Maar ik heb 's avonds nog wel delen teruggezien. En ik vond het echt indrukwekkend. En ik niet alleen, want Van Dijk werd bejubeld door Jan en alle man. Ook in alle Engelse kranten vandaag. En met name de uitspraak van Jamie Carragher is bij mij blijven hangen. Zelf verdediger geweest bij Liverpool. Tegenwoordig bij Sky Sports Analyticus. En die zei dat het de beste wedstrijd was van Dijk die hij ooit had gezien. Nou ja, dat zegt hij niet zomaar, denk ik. Dus een maand voor de start van het WK lijkt me dat ook voor Louis van Gaal fijn nieuws. Ja, dus Van Gaal heeft nu geappt naar Van Dijk. Wat eet jij dan voor zo'n wedstrijd? Ja, ik denk het. Ja, nou, ze hebben hun eigen kok daar. Daar heb ik nog nooit klachten over gehoord. Een lever, ik weet het niet. Ja. Overigens was het dus tweede keus. Wilde je nog iets toevoegen aan je eerste keus? Dat fragment van Bas Kuipers? Of is dat voldoende gedekt nu? Ja, Kuipers, dat gaf ons allemaal natuurlijk een brok in de keel. Maar ik ken Hans ook al een tijdje. En we kennen hem allemaal met zijn grote waffel op tv. En de zelfverzekerde man. Hij kan ook best wel verlegen, rustig en soms zelfs een beetje onzeker zijn. En vooral ik vind het vooral een lieve gozer. En die lieve kant van hem, die kent nu heel Nederland. Dus dat vind ik ook leuk. Goed, dan Feyenoord won dit weekend de topper van koploper AZ. Sportief dus een topweekend. Toch was het onrustig, omdat aanvoerder Kuktsu weigerde te spelen met die speciale aanvoerdersband. De aanvoerders van de clubs in het betaald voetbal die droegen die band in het kader van coming-out-dag voor de acceptatie van LHBTIQ+ gemeenschap. Maar die van Feyenoord dus niet. Het zorgde voor een hoop commotie. Dit weekend speelden alle aanvoerders in het betaalde voetbal met een One Love armband. Behalve zo dadelijk bij AZ Feyenoord, Orhan Kuktu, die heeft zojuist een statement doen uitgaan. Hij is bij mij gekomen om te zeggen dat hij de LHTBI-gemeenschap respecteert, maar dat hij het niet uit wil dragen vanwege zijn geloofsovertuiging. Tja, dan slaak je een diepe zucht. Wat hij doet, moet hij zelf weten. En dat respecteer ik ook. Alleen ik vind het jammer. En wij oordelen en wij veroordelen Kuktu van de daad die hij doet. Ja. Maar in wezen respecteren wij zijn besluit niet. Daar komen we tegen in opstand. Hij geeft duidelijk aan dat hij zich daar niet comfortabel bij voelt. Dan moet je daar toch ook respect voor hebben. Moet je nou accepteren dat iemand vanwege geloofsovertuigingen dit standpunt maakt? Nou ja, dat is ieder voor zich. Ik heb daar geen enkel begrip voor. Want dit is een gemiste kans. En later op de avond koos ook Excelsior aanvoerder Jacobi ervoor om de band niet te dragen. Hij koos voor een alternatieve met respect op die band. We hebben heel veel mensen gehoord. De laatste die we hoorden was Pierre van Hooijdonk. Die noemde het een gemiste kans. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Vincent Schildkamp, wat vind jij ervan? Nou, het zit vooral in de tegenstrijdigheid natuurlijk van het persbericht wat ze later uitgegaan, waarin hij 3 keer stelt dat hij er allemaal begrip voor heeft en dat hij vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, maar dan vervolgens niet de daad bij het woord voegt door die band niet te dragen. En daar zit natuurlijk de hele crux in dit verhaal. En ja, vervolgens is Kuktu natuurlijk ook gewoon een werknemer van Feyenoord. En als Feyenoord besluit om mee te doen aan die actie, dan moet je je aanvoerder ervan zien te overtuigen dat hij daar aan meewerkt. En als dat niet het geval is, dan kom je dus bij Trauner terecht. Maar dan denk ik dat op de langere termijn, dan vanuit de club, als je dat echt vindt, wat ze ook meerdere keren hebben aangegeven via de algemeen directeur, daar wel consequenties aan moet verbinden. Zeggen, oké, dat is niet in lijn met de normen en waarden die wij hanteren. Bovendien heeft Feyenoord nogal een geschiedenis als het gaat om acceptatie. Dan kiezen wij toch voor een andere aanvoerder. Dat zou denk ik in deze week of ergens in de komende weken het geval moeten zijn. Maar of dat gaat gebeuren, dat vraag ik me af. Ja, je was bij die wedstrijd toch? Ja. Hoe werd het statement daar in Alkmaar ontvangen? Wat precies zo, met de wenkbrauwen omhoog. Van wat zegt hij nou eigenlijk? Hij zegt enerzijds dat hij daar heel veel begrip voor heeft en dat hij daar geen misverstand over wil laten bestaan. Dat hij ook snapt dat de reactie door die band niet te dragen, dat mensen dat vervelend gaat vinden. Met andere woorden, begrip. maar uiteindelijk een totaal tegenovergesteld standpunt daarin innemen. Opvallende vond ik wel dat voor de wedstrijd de woordvoerders van Feyenoord kwamen even in de perskamer ook een kopje koffie drinken. En die kregen meteen voor de voeten geworpen van nou, dat hebben jullie mooi opgeschreven. Hè? Ervan uitgaan dat ze dat inderdaad volledig uit hun eigen koker kwam. Maar die hechten er wel heel erg aan, viel me op om te vertellen dat dat Kuksu zelf daar ook heel nauw bij betrokken was geweest bij de tekst. En dat ze daar goed over overlegd hadden. En uiteindelijk schrijven zij dat dan uit. Maar dat, nou ja, er was meer betrokkenheid dan normaal, zeiden ze. Met grote ongemak zat natuurlijk vooral in het interview van de algemeen directeur, Te Kloesen. Mm-hmm. Die aangaf dat zij daar nog ontzettend mee aan het worstelen waren. Dat het ook nog geen afgesloten hoofdstuk was. En daar tegenover stond de uitspraak van Slot. Die zei, joh, volgende week is hij gewoon weer mijn aanvoerder. Zullen we even dus naar Te Kloesen luisteren? Ja, want die hebben we. Ja, dan kunnen we even horen hoe hij het zei. Ja, terecht dat er heel veel over te doen is. Dat is duidelijk een thema waar wij binnen de club ook heel veel mee bezig zijn geweest in de afgelopen week. Nou, hij gaf aan dat hij door geloofsovertuigingen daar heel veel moeite heeft om dat uit te dragen. Of met een band, in ieder geval als een soort van uithangbord daarvoor gezien zou worden. Nou, daar hebben we natuurlijk over nagedacht, met hem gesproken. Dat zijn in principe moeilijke gesprekken. Maar dan moet je natuurlijk op een gegeven moment moet je daar ook misschien respect voor uitbrengen en hem zijn gevoel geven. En aan de andere kant willen wij dat als club, willen we het beleid wel uitdragen. Willen we het wel als uithangsbord dienen voor het inclusieve beleid. En daarom heeft Gernot vandaag de eer gehad om aanvoerder te zijn. Ja, Arman, Kuktu die wil geen uithangbord zijn. Wat denk je ervan als je dat hoort? Ja, ik vind het heel treurig eigenlijk. Ik vond het echt heel treurig om het te horen. Ik heb ook nog eens even gelezen, die One Love campagne, waar staat die nou precies voor? En dan staat daar, met de One Love campagne draagt het voetbal uit dat we voor verbinding en dus tegen alle vormen van discriminatie zijn. Dat is waar het voor staat. Dit weekend dan met iets meer in de achtergrond de homoseksualiteit. Dat werd dan wat meer uitgelicht dit weekend. Maar het gaat juist om dat woordje respect, waar ik mee werd doodgegooid dit weekend. Ook door El Yacoubi, die het op zijn aanvoerdersband had gedragen. Respect, ja, maar mag ik dan hun opvatting niet respecteren dat niet iedereen gelijk is? Want dat is wat ze toch uitdragen op deze manier. Het feit dat die band niet gedragen wordt, is hoe je het ook uitlegt, ook een statement. Het is altijd een statement. Ze worden voor het blok gezet, dat is ook niet leuk. Dat snap ik ook wel, want ja, het voetbal heeft besloten, we doen deze actie, dan wordt elke aanvoerder dus voor het blok gezet. Dus dan moet je een keuze maken. En de keuze die door sommigen dan is gemaakt om die band niet te dragen, ja, die vind ik gewoon heel treurig. En wat ik nog treuriger vind, ik heb vandaag een beetje op supportersfora zitten kijken. Ook op Twitter, wat een riool is, dat weet ik. Maar het was nog een extreme riool dan anders. Vol met mensen die het ontzettend eens waren met Kuksu. Die supportersfora, met name van Feyenoord, die mensen die daarop zitten, nou, die konden geen genoeg krijgen van de geweldige keuze van Kuksu. Dan denk ik, jongens, waar zijn we mee bezig? Want ja, je wordt gewoon drie stappen terug in de tijd gegooid. Dat is de kern van de zaak, denk ik. Kuksu heeft de afweging gemaakt. Leen ik me hiervoor tussen aanhalingstekens? Dat klinkt negatief dan ik het bedoel, maar doe ik hier aan mee? Of laat ik het gaan, zodat ik in ieder geval het gesodemieter in, hij is natuurlijk Turks International, het gesodemieter in Turkije niet over me heen krijg. Want volgens mij is wel algemeen bekend dat de acceptatie in Turkije nogal te wensen overlaat. Volgens mij is daar de Gay Pride vorig jaar afgelast, het jaar daarvoor neergeslagen door de politie, om een paar voorbeelden te noemen. Dus snap je dan zijn keuze van nee, een idiotie? Nee, dat zeg ik. Dat moet je dan weer in relatie leggen met Feyenoord. Nee, ik snap die keuze niet. Ik vind het treurig, want het wordt nu iets ongelooflijk groots, terwijl het bedoeld is, oorspronkelijk die actie, als een steunbetuiging. Niet heel veel meer en niet heel veel minder. Maar nu wordt het uitgelegd als grote statements. En dat is het geworden door die discussie. En dat is ook precies de reden dat Feyenoord nu stelling moet nemen en dus consequenties moet verbinden aan de beslissing van de aanvoerder. En moet ze ook, je had het net over een paar weken, maar dat lijkt me dat ze dat ook op korte termijn moeten doen. Want dan ben je ook van het glazen af. En hoe hard, want er zullen meer acties als dit komen. Want we merken gisteren en vandaag hoe hard het helaas nog steeds nodig is allemaal. En Te Kloesen, de directeur van Feyenoord, die liet het na zijn tv-interviews ook wel doorschemeren, hoor. Dat het laatste woord is hier ook intern nog niet over gezegd. Hoe hard Slot dat ook stelde. Ik vind ook wel dat een trainer moet beslissen wie de aanvoerder wordt, hoor. Want die moet de dynamiek binnen zo'n selectie bewaken. Die heeft redenen om sportieve redenen om iemand aanvoerder te maken. Nou ja, is het zo, Simon? Of je moet van tevoren goed afspreken. Jij bent aanvoerder. Als Quincy Promes aanvoerder was geweest van Ajax, op het moment dat al die verhalen kwamen over waar hij bij betrokken was, dan had ik ook wel kunnen voorstellen dat je hem dan even niet aanvoerder meer laat zijn als club. Als het gaat om uithangbord van spelers in jouw selectie bijvoorbeeld. Je hoeft niet altijd de trainer toch te laten beslissen wat het beste is. Ik val Promes nog wel wat ernstiger eigenlijk. Maar... Ja, dat is veel ernstiger. Maar om even een voorbeeld te geven van iets van randzaken. Nou ja, waar iedere club volgens mij van moet leren in dit geval, is dat je vooraf, als je iemand aanvoerder wil maken, dat je met hem doorspreekt wat alle consequenties zijn. Dus niet alleen maar na afloop een ESPN-interviewtje doen, maar ook dit soort dingen. En dan is het aan zo'n speler of je dat wil of niet. Ik was gisteren ook interviewer. Daar hadden Kuksu uiteraard aangevraagd voor een toelichting op zijn beslissing. Die wilde hij niet geven. Maar ja, als hij volgende week aanvoerder is, staat hij alsnog voor de camera. En dan gaat die discussie alsnog weer verder. Die vraag, dus ik begreep niet dat Feyenoord na een goed gesprek niet heeft geadviseerd van, joh, ga staan. Er ligt dan in ieder geval toe. Meer dan wat je in de statement hebt gedaan. Want een statement riep meer vragen op dan dat het beantwoordde. Waarom je dat hebt gedaan. En die vragen gaan nu natuurlijk dan eventueel volgende week wel weer komen. Maar kun je hem begrijpen dat hij misschien zegt over de vorm van het statement, namelijk die band, dat past niet. Hij kiest ervoor in plaats daarvan om dat statement naar buiten te brengen. Kun je daar dan begrip voor opbrengen? Ik niet, maar ik zit niet zo. Ik begrijp gewoon niet dat je niet mee kan doen aan een steunbetuiging die echt bedoeld is om het voetbal inclusiever te maken dan het is. En al helemaal niet tegen de achtergrond van de problemen die er in Rotterdam op dat gebied al spelen. Het is voor iedereen. Het is tegen niemand. Het is voor iedereen die actie. Maar met wat hij nu doet, wijst hij dus juist een hele groep af. Ja, daar kan ik geen begrip voor opbrengen. En daarvan zei Levchenko, de voorzitter van de voetbalvakbond, vandaag ook, dat die trekt het ook een beetje naar zichzelf. Misschien hebben wij het ook wel niet goed uitgelegd, want het is exact zoals jij allemaal nu omschrijft. En zo is het misschien wel helemaal niet geïnterpreteerd door in ieder geval een paar aanvoerders. Dus ja, iedereen voelt zich ook wel een beetje schuldig. Dat proefde ik ook wel bij de Kloeser. Die liep daar ook heel erg mee te worstelen. Ik denk ook dat het symbool van een regenboog werkt blijkbaar voor sommige mensen als een lap op een stier. Want voor sommige mensen die dan die regenboog op die band hebben gezien, die zullen gedacht hebben, ja, dit gaat puur en alleen over homoseksualiteit en daar wil ik niet aan meewerken. Want op een andere manier kan ik het eigenlijk niet uitleggen. Ja, nou ja, dat was ook het argument van El Yaqoubi, dat hij het breder wilde trekken. Dat bedoel ik over de vorm. Jij zegt hij wijst een groep af, maar hij zegt in het statement dat hij dat niet doet. Ja, maar dan zijn woorden stroken dan niet met zijn acties. Nee, want jij vindt dat hij mensen afwijst door te zeggen door dit niet, statement. Door dat ding niet te dragen. Maar dat was natuurlijk de vraag geweest die we hem de afloop hadden willen stellen. Wat triggert dan bij jou dat je het niet wil doen? Als je op drie verschillende manieren in dat statement stelt, dat je voor iedereen begrip hebt, dat je inlevingsvermogen hebt, maar dat je dus niet. Maar wat triggert dat dan? Wat is dan de reden? En dan moet je daar dan dus in zijn geval eerlijk antwoord op geven. Nou, volgens mij heb je dat min of meer zelf al gezegd. Met de achtergrond als Turks International, wat er gebeurt. Eigenlijk zou dat een reden kunnen zijn. Ja, maar ik ga niet over zijn antwoorden. Maar dat denk ik. Nee. Maar ik heb bij Ajax ook iets raars gezien. Daar hebben we het eigenlijk veel minder over. Maar Tadic komt daar het veld op. Niemand heeft hem volgens mij geïnterviewd gisteren. Maar die heeft twee banden om. Een aanvoerdersband, One Love band, waar dan de normale Ajax aanvoerdersband overheen hangt. Die ging in de tweede helft weer af. Had hij die One Love band andersom om. En Servië is een land dat die One Love band niet gaat dragen op het WK. Wat 11 landen wel gaan doen. Daar zit ook een hele geschiedenis achter. Dus het is allemaal, de hele voetballerij kwam er gisteren niet helemaal lekker uit. Sterker nog, de tegenstellingen zijn door dit actieweekend, wat bedoeld was als steunbetuiging, misschien wel groter geworden dan dat ze vorige week waren. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele treurige conclusie. Zullen we nog wel even naar El Yaqoubi luisteren? Want daar hebben we het heel kort nog even over gehad. Hij koos dus voor een band met respect erop. Ik denk dat het niet helpt om een andere aanvoerder te kiezen. Ik denk dat de discussie moet je niet uit de weg gaan. Het is namelijk een discussie. Er zijn heel veel verschillende mensen met verschillende meningen. En ik hoop dat ook iedereen de vrijheid voelt om zijn eigen mening of in ieder geval zijn eigen gedachtegoed te kunnen dragen. Zo ik ook. Maar zoals ik al zei, ik ga de discussie niet uit de weg. Ik wil vooral het gesprek aangaan. En ik denk dat het ook belangrijk is om het gesprek levend te houden. En vandaar dat ik in ieder geval heb ervoor gekozen om een andere boodschap te geven. In ieder geval meer allesomvattend. Het gaat namelijk erom dat iedereen respect voor elkaar moet hebben. Niet alleen dat we een bepaalde respect moeten hebben voor één groepering of voor een bepaald thema. Ik denk dat er wel meer problematiek is in de wereld waar we het over kunnen hebben. Daar moeten we ook respect voor hebben. Dus ik wilde vooral een krachtige boodschap geven. Ja, dit zegt El Yaqoubi hierover. Dit is precies wat die campagne is. Ja. Dit zijn letterlijk de woorden van die campagne. Hij niet. Gewoon niet begrepen wat het was. Maar dat bedoelde Levchenko dus ook, denk ik. Daar zijn dus ook verschillende persberichten over naar buiten gegaan. In eerste instantie was het alleen maar gericht op de LHBT. Het komt door die symboliek van de regenboogvlag die in die armband zit. Waardoor het verkeerd begrepen wordt. Dat strookt inderdaad niet met de argumentatie die erachter zit vanuit de KNVB voor deze actie. Eén ding is hier wel gelukt van wat El Yaqoubi net aangaf. De discussie is levendig. En hij gaat in ieder geval staan. Hij gaat in ieder geval het gesprek. Maar hij droeg die One Love band toch wel. Want aan de andere kant zou je... Nee, hij droeg hem niet. Hij droeg drie keer het woord respect. Ja, oké. Het respect. Maar wat ik bedoel te zeggen is eigenlijk... wat hij uitdraagt was oorspronkelijk de bedoeling van die hele actie. Ja. Snap je? En niet speciaal gericht op de LHBTI. En dat is wat hij in zijn woorden ook zegt. Ja, maar dat gekoppeld aan die uiting met die... daar zit dus ook de verwarring. Ja. Die regenboogvlag in die armband. Maar het is wel een beetje een wollige argumentatie... Is dat interpretatie als ik zeg dat bij hem waarschijnlijk ook vanuit geloofsovertuiging achtergrond ontstaat dat hij die band niet wil dragen? Dat is toch niet een hele gekke conclusie nee, dan dat die is we wat die je betrekken. Gelijk gaat denken. Ja. Maar dan zou je toch hopen dat de club helpt om zo'n boodschap beter over te brengen. Dus hetzelfde bij Kukçu, dat het statement zo wollig is en eigenlijk alleen ja, maar. Kijk, we moeten ook. Het feit is gewoon dat homoacceptatie in het voetbal dat het daar gewoon nog niet zo heel erg goed mee gaat. Natuurlijk zijn er best wel stappen gezet, misschien de afgelopen decennia. Maar ik hoor bij Twente Groningen ook weer gewoon homo-spreekkoren. En je hoort het nog steeds in een normaal seizoen. Overal. Dus het is niet alleen deze spelers. Het is ook een heel groot deel van de supporters van voetbalclubs die er ook niks mee moeten hebben. Ja, en dat zijpelt dan misschien ook wel door naar de spelers. Die hebben te maken met ook geloofsovertuigingen. Dus er is gewoon een hele lange weg te gaan. En dit weekend heeft wel bewezen dat die weg misschien wat langer is dan we vooraf. Ja, maar een geloofsovertuiging ga je niet 1, 2, 3 omdraaien. Nee, die ga je niet veranderen. Je kan alleen hopen dat je meer begrip kweekt. Dat spelers, en dat vind ik nog wel treurig. De Kukçu is gewoon, ja, weet je, geboren in Nederland, opgegroeid met ook de normen en waarden van dit land. En die zegt dan dit, uit geloofsovertuigingen doe ik dit niet. Dat vind ik echt heel jammer. Uiteindelijk mag een individu daar wel zijn eigen keuze in maken, toch? Ja, ja dat mag, maar ik zou... Daarom moet je dan ook, als het consequenties heeft... Maar daarom ligt de bal bij Feyenoord, Simon. Ja, precies. En als het dan consequenties heeft om het woord respect ook dan nog voor de 1000ste keer te gebruiken... dan moet zo'n speler dat ook respecteren. Ja. Dus daarom ben ik heel benieuwd wat er deze week gaat gebeuren in de Kuip. Al-Assar droeg de band wel, hè? Dat vond ik ook wel interessant bij Sparta Groningen. Dat was heel sterk. Sparta, was het? NEC, hij is aanvoerder van Sparta. En hij droeg die band wel. Burak Yilmaz droeg de band ook. Dat is ook een Turks international. En wat voor een bij Fortuna Sittard. Dus dat maakt het ook allemaal heel interessant. Ja. KNVB wacht nog op toestemming, hè? Om op het WK in Qatar met zo'n band te spelen. Ja, maar ze trekken wel op met Engeland, Duitsland, Spanje. Er zijn een hoop landen die het doen, hoor. Die doen het wel. 11 landen, dacht ik. Ja. Maar wat vinden jullie? Moet Oranje hier aan meedoen? Ja. Ook als er geen toestemming voor wordt gegeven? Nou, liefst wel, misschien juist dan. Ja. Dat maakt het nog sterker. Ja. Omdat de discussie dan, wie weet, opnieuw op gang wordt gebracht. Omdat het statement dan wat... Nou, ik heb niet de illusie dat ze de wetgeving gelijk na het WK gaan veranderen in Qatar. Ik bedoel, dat zal er niet 1, 2, 3 in zitten, maar je moet iets doen, toch? Ja, duidelijk. Goed, zometeen nog een uur Sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. We gaan het hebben over AZ, dat de koppositie in de Eredivisie kwijt is. En ook Ajax-trainer Schreuder die boos werd in de persconferentie rondom de wedstrijd van afgelopen weekend. Ja, en natuurlijk staan we ook even stil bij het WK baanwielrennen. We kijken even naar grensoverschrijdend gedrag in het topsport. En we horen wie de gouden bal heeft gewonnen dit jaar. Graag tot zo. NPO Radio 1. De prangende vraag is natuurlijk... Wat is daar nou gebeurd? De vragen bij het nieuws. Is de maatschappelijke onrust groot genoeg wat jou betreft? Ja en nee. Wat vind je dat ze beter zouden moeten doen? Ze komen meestal met beloftes die ze niet waarmaken. Hoe laat zich dat nou rijmen? Een antwoord op die vraag kan beslissend zijn natuurlijk. Wat voor conclusies kan jij hieruit trekken? Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten. Klopt dat wel? Ja, dat klopt wel. Ik mag altijd heel graag praten met mensen die hele realistische dingen vragen. Ja, nu zitten we op Radio 1, dus we bereiken mensen. De vraag. Durft u zich nog gemakkelijker uit te spreken, zoals u nu bij mij in de uitzending doet? En de antwoorden. Ja, ik vind dat nodig is. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken. Zo kwam ik terecht bij de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Overstappen loont en is echt eenvoudig. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand.

Doe de testen op detest.nu en ontdek met welke training jij je creativiteit prikkelt. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 10:04, welkom terug. Nog een uurtje Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Nog steeds bij ons in de studio Vincent Schildkamp van ESPN... Simon Zwartkruis van VI en NOS-collega Armando Saroglu. We gaan het hebben over AZ dat de koppositie in de Eredivisie kwijt is. Ajax-trainer Schreuder die in woede op de persconferentie uitbarstte. En grensoverschrijdend gedrag in de topsport. En aan het einde van dit uur zijn we heel benieuwd welke sportfilm veel indruk heeft gemaakt op onze forumhelden. Dit alles. Forumleden. Dit alles na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja. We gaan gelijk een stuk hoger zitten nu ik dit gezet. Karim Benzema, over helden gesproken, is juist uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. De spits krijgt de gouden bal na zijn topseizoen bij Real Madrid, waar hij de landstitel en de Champions League won. Bij de vrouwen won net als vorig jaar Barcelona-ster Alexia Putellas. Charles van Gomenet spant een kort geding aan tegen atleet Tony van Diepen. De voormalige hoofdcoach van de Atletiek Unie vindt dat de middellange afstandloper hem ten onrechte verdacht maakt van het aansporen van het gebruik van een schildklierhormoonmedicijn. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog onduidelijk. En Danny Buijs is na 12 competitieduels ontslagen bij KV Mechelen. De 3-0 nederlaag tegen KA Gent. Tegen AA Gent was afgelopen week einde de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Hiervoor werkte Buijs 4 jaar bij FC Groningen. Zijn assistent bij Mechelen, dat is oudspeler Steven de Voer, die neemt het voorlopig over. Toekomstige bondscoach Ronald Koeman haalt Sipke Hulshof na het WK bij Oranje. Hij wordt de assistent van Koeman, die dan Van Gaal opvolgt. Hulshof is nu assistent-trainer van Arne Slot bij Feyenoord. Koeman heeft zijn broer Erwin en oud-doelman Patrick Lodewijks als andere assistenten. En voormalig sprintkanon Mario Cipollini is tot 3 jaar cel veroordeeld. De Italiaan, bijnaam Mooie Mario, is schuldig bevonden aan het mishandelen en bedreigen van zijn ex-vrouw. Cipollini heeft onder meer een pistool tegen haar voorhoofd gedrukt. Behalve de gevangenisstraf moet de oud-wereldkampioen ook 85.000 euro betalen. Wie ook nog even in de cel moet zitten is voetballer Mason Greenwood van Manchester United. Hij zit nog minstens een maand vast. Greenwood wordt verdacht van poging tot verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin. En Barcelona-voorzitter Laporta was na de 3-1 verloren Clasico tegen Real Madrid woedend op de arbitrage en ging vervolgens verhaal halen in de kleedkamers. Nou, dat komt Laporta waarschijnlijk op een boete van 602 euro te staan. Ja, opmerkelijk bedrag. Een zielige, vervelende man is dat dan het worden, die Laporta. Ja, maar het meest opmerkelijk is toch die 602 euro. Ja, dat zal hem leren. De administratie kostte 2 euro. En dan is het, denk ik... Ja, die haalt hij uit zijn holle kies en de groeten verder. Ja, goed. Ajax gaat weer aan kop van de Eredivisie. Het won met 7-1 van Excelsior en profiteerde zo van de nederlaag van AZ. Het opvallendste moment uit Amsterdam kwam echter niet vanaf het veld, maar van achter de persconferentietafel, waar trainer Alfred Schreuder zijn frustraties niet langer in kon houden. Nou, een vraag over Brian Brobby. Ik heb van de week ook wel weer een heel raar artikel gelezen. Dat wij hem geen dat hij eigenlijk op de bank zit weg te rotten. Dan denk ik echt, ja, je hebt totaal geen verstand van de zaak. Want Brian heeft van de laatste 10 wedstrijden in de competitie de 6 in de basis gestaan. Het hoort niet als je, vind ik, als je journalist bent, dan moet je feiten hebben. En de feiten zijn gewoon niet juist. En ik bepaal wie er speelt en niemand anders. En als mensen denken dat spelers bepalen, is hun probleem. Ik bepaal, want de mensen kennen mij helemaal niet. Er wordt veel te veel onnodig en onterechte stemming gemaakt. Kom met feiten. Schrijf waarheden. Ja? Mijn zaakwaarnemer zou geholpen hebben met transfers. Ja? Dat klopt. Dat klopt. Dat is heel normaal in de voetballerij. Meerdere zaakwaarnemers helpen. Weet je waarom? Overmars is weg. Voor alle mensen in de club was het nieuw, de positie. Voor alle mensen was het nieuw. Ja? Dus het is normaal dat er geholpen wordt. Het is grote onzin. Als mensen denken dat ik een softie ben, is het oké. Okay. Hebben ze nooit bij mij in de kleedkamer gezeten. Nooit. Het is gewoon onwaarheid. Het is stemmingmakerij. Het helpt mijn team niet. Ik doe alles voor mijn team. Het zorgt voor onrust. En dat heb ik niet nodig. Je moet de waarheid schrijven. En anders moet je me bellen. En als je wat over mij vindt, moet je me bellen. Als iemand wat over mij vindt, moet je me bellen. Ja, dan geef ik antwoord als een kerel. Dit elftal heeft tijd nodig. En als mensen denken dat dit in 3 maanden gebeurt, forget it. Ga je die trainersdiploma's halen en ga een elftal trainen. En ga kijken wat er gebeurt in die window en ga je best doen. Maar ga niet op tv onzin lopen verkondigen, want je hebt daar totaal geen verstand van. Ja, en zo ging Schreuder nog even door. Want voor de duidelijkheid, we hebben hierin geknipt. Het was 7 minuten. 7 minuten, allemaal. Popcorn erbij en ga er naar kijken, want je kan je lol op. Ja, grote vraag is, heeft een van jullie hem al gebeld vandaag? Nee, ik vind niks van hem, nee. Hij heeft even jullie zijn nummer, überhaupt. Het is, ja, ik heb wel zijn nummer, ja. Oh. Ik heb hem niet gebeld. En volgens mij heeft hij les 1 is hij vergeten als je trainer van Ajax wordt. Laat die kranten liggen, trek je in online verbinding eruit en kijk niet naar praatprogramma's. Want een paar weken geleden straalde hij dat ook uit. En dan sprak hij dat ook uit, want hij trok zich er allemaal niks van aan. En wij mochten allemaal maar raak lullen en hij ging toch al zijn eigen gang. Nou, over paradoxen gesproken. Maar hiermee laat hij zien dat hij juist alles leest. Ja, dat bedoel ik. Dat is een paradox, toch? Ja, precies. Ja. Maar dat maakt hem ook een beetje zwak, vind ik. Als hij dat vraag me wel af hoe spelers daarnaar kijken. Ook nou, als iemand op zo'n manier... Vaak als de baas heel hard gaat roepen, ik ben hier de baas, dan is hij de baas niet meer. Nee. Ja. Dat is een beetje het probleem. Dat is een beetje wat mij overvalt als ik naar deze 7 minuten... Ik heb 3 keer zitten kijken. Ja, de eerste keer geloofde ik het niet. Ja. En de tweede keer dacht ik, wat zegt hij nou eigenlijk? Er zitten natuurlijk ook een aantal feitelijke merkwaardigheden in. Maar dat hij zo uit zijn slof schiet, dat betekent dat het heel erg diep gezeten heeft. Overigens, dezelfde Schreuder heeft volgens mij de afgelopen 3 weken continu tegen hetzelfde journaalje gezegd. Jullie hebben de eerste 5-6 weken geschreven dat het allemaal geweldig was. Nu gaat het even een tijdje minder. En dan in een tijdsbestek van 3 weken schiet hij zelf zo uit zijn slof. Dus het is heel tegenstrijdig allemaal. Maar hij vraagt, hou je gewoon bij de feiten en als je het niet weet, bel mij. Ja. Nou, als je het wel vindt, lijkt me toch uitstekend. Maar de feiten zijn toch ook gewoon dat hij een aantal... keuzes heeft gemaakt die best te bekritiseren zijn. Mag dat dan niet? Wat wil die nou precies zeggen? Hij heeft bepaalde spelers op een plek gezet waar ze niet renderen. Nou, dan bekritiseren wij dat. Dat mag dan toch gezegd worden? Of moet je hem dan eerst bellen? Het lijkt mij dat de druppel is geweest. De suggesties dat die zaakwaarnemer daar van alles aan het... zich overal mee bemoeit. Ja, en hij zegt dat klopt. Ja, het grappige is dat hij dat onmiddellijk zelf bevestigt. Zijn zaakwaarnemer. Nou, maar hij legt uit waarom. Ja, maar dat is. En daarmee maakt hij het ook meteen. Bekritiseert hij de technische leiding bij Ajax. Want waarom heb je een zaakwaarnemer nodig als je een goede technische directie hebt? Nou, twee zelfs. Twee zelfs. Maar ja, goed, dat is de ene stagiair en de andere komt bij Heerenveen vandaan. En dat is toch echt een andere koek dan Ajax. Verbijsterend vind ik dat voor een club met zo'n budget, dat je de belangrijkste post op die manier invult. Hieruit blijkt gewoon dat die laatste transferperiode op Ajax een puinhoop is geweest. Je hebt ingrepen gehad van de Raad van Commissarissen. Een tweetal dat blijkt niet in staat te zijn om de problemen die er zijn op te lossen. Dat er dus een zaakwaarnemer ingehuurd moet worden. Want ik denk dat hij dat bedoelt. Hij zal toch niet bedoeld hebben dat die 37-jarige Milenovic, heet hij volgens mij, als een soort barmhartige Samaritaan daar is binnenkomen lopen. Zeg, jongens, leg alle papieren maar op tafel. Ik ga jullie helpen. Nee, wat wel vaker gebeurt in de praktijk is dat een club een zaakwaarnemer inhuurt om een bepaalde transfer of vlot te trekken of af te ronden. Dat gebeurt wel als hij dat bedoeld heeft. Maar dat hij dat beter moet uitleggen. Maar was er nou niemand in de zaal? Of is er hier iemand aan tafel die zijn hand een beetje in eigen boezem steekt? En denkt, ja, dat ben ik misschien toch wel iets te ver in gegaan. Nou, nee. Had ik beter even eerst kunnen checken. Nee, want feitelijk klopt er gewoon vrij veel niet van wat hij zegt. Die hele polemiek rondom Bobby en Kudus heeft hij zelf gecreëerd. Hij heeft in de voorbereiding ergens een half uurtje gezien dat Kudus een in zijn ogen een fatsoenlijke spits kan zijn. Terwijl iedereen ziet, dat is een jongen die je op het middenveld moet gebruiken. En hooguit aan de rechterkant. Maar dat zal op de lange termijn nooit een centrum spits zijn. Als jij een centrumspits terughaalt van 20 miljoen, zet je hem niet na anderhalve mindere wedstrijd op de bank, want daarmee creëer je een probleem. Ik denk dat hij achterin hetzelfde ongeveer doet met Blind en Bessie. Maar Bessie ook Tadic ook, die is je 3 jaar lang je beste speler, die haal je weg van de linkerkant. Maar dus hij doet vrij veel onlogische dingen. Hij doet dingen die gewoon niet goed zijn. En daarop wordt hij bekritiseerd. Hij heeft bepaalde interviews gegeven die in mijn ogen ook niet handig zijn. Veel te positieve dingen benadrukt die helemaal niet zo positief zijn. Ik vind dat hij gewoon niet zo'n goede indruk maakt in zijn eerste week. En kijk, het is helemaal niet erg als een trainer iets zegt, even uithaalt. Dat doet Louis van Gaal ook. Nou, daar vinden we van alles wat van, maar hij heeft de autoriteit. Hij wordt geloofd. Ten Hag deed het ook wel eens. Die werd ook heel vaak bekritiseerd in zijn eerste maanden. Toen hij Frenkie de Jong steeds als centrale verdediger neerzette bijvoorbeeld. Daar werd hij heel veel bekritiseerd. Maar hij trok er zich weinig van aan. Schreuder zit zo hoog in zijn emotie nu, dat hij echt moet oppassen. Dit gebeurt al in oktober, hè? We zijn pas net begonnen. Wat ik overigens wel begrijp, is dat hij pissig is over wat er van de zomer gebeurd is daar. Ja, dat snap ik ook. Hem werd een hele andere selectie voorgespiegeld dan waar hij nu mee moet werken. Waar hij ook op korte termijn mee moet zien te presteren. Een selectie met Anthony en een selectie met Martinez. Nou ja, die worden dan verkocht. Terwijl ook de technische leiding, dus Hamstra en Huntelaar, die wilden Anthony ook binnenboord houden. Dus die zijn echt overrold dan door mensen die zich eigenlijk helemaal niet met dat beleid zouden moeten bemoeien. En dat geeft ook allemaal aan hoe onsamenhangend het daar is. Je hebt helemaal gelijk, maar dan had hij dat moeten zeggen. Nou, maar dat zal in die woede uitbarsten. Ja, oké. Okay, ja, dat eens, had hij dan moeten zeggen. Luister eens, er zijn mij allerlei dingen voorgespiegeld afgelopen zomer. Die zijn niet nagekomen. En nu probeer ik, met de middelen die ik nu tot mijn beschikking heb... Hij zei in bedekte termen, zei hij wel zoiets. Ja. En daarom ben ik daar even achteraan gebeld. Ja. Maar hij zei, in minder bedekte termen wist hij wel het hele journaal in de maat te nemen. Ja. Dan kan je ook in minder bedekte termen zeggen wat er aan jou voorgespiegeld is en wat men niet is nagekomen, toch? Als je toch met zo'n tirade bezig bent. Dat is redelijk cruciaal in dit hele verhaal. Dan moet je niet gaan cherrypicken, dan moet je het hele verhaal vertellen. Ja. En ik vind ook dat hij de hand eigenlijk heel weinig in eigen boezem steekt. Want hij doet nu alsof het allemaal om hem heen gebeurt. Maar hij heeft toch zelf ook bepaalde keuzes gemaakt die niet al te best zijn uitgevallen. Dat viel me heel erg op na die 6-1 nederlaag tegen Napoli. Toen kwam hij op de persconferentie alleen maar op uitspraken als Ajax onwaardig. En dat riep hij toen 6-7 keer. Maar toen hem gevraagd werd, van wat heb jij dan gedaan? Ja, kwam er eigenlijk geen antwoord. En dat is toch ook de verantwoordelijkheid van een trainer die het voor mij heel erg afschoof, maar zelf niet de verantwoordelijkheid op zijn schouders nam. En dat moet je ook doen. Maar dat is nu wel anders, toch? Nu heeft hij uitgelegd waarom die bepaalde dingen, bijvoorbeeld over Brobbey, waarom die dat heeft gedaan. Hij zegt, ik heb dat voor het begin van het seizoen met Brobbey hebben we daarover gesproken. Hij weet wat de afspraak is qua speelminuten en dat soort dingen. Waarom spreek je dat af eigenlijk met je beste spits? Ja, dat aan hem ik zou hem dan opstellen. Ja, ben misschien hele gekke. Hij is de trainer, dus hij gaat erover. Dat dus bleek bovendien ook niet echt uit. En wij beoordelen dat of we dat we terecht vinden of niet. En dat bleek ook niet echt uit de uitspraken van Brobbey en zijn lichaamstaal als hij er weer eens een keer uit werd gehaald. De jongen heeft nog nooit 90 minuten in Ajax 1 gespeeld in de competitie. Dat is toch van de gek eigenlijk. Is het zwakte, dit wat hier gebeurt met Schreuder? Dat hij zich zo laat kennen op deze manier? Ik vind het wel zwak. En ik denk dat de spelers dat eigenlijk ook vinden. En het is een man onder druk. Dat spat er ook vanaf, vond ik. En dat is echt geen beste eigenschap als je trainer bij Ajax bent. Zeker niet als je tegenwind. Het was blijkbaar heel toevallig. Maar vandaag viel ineens een naam in verband met Stuttgart. Dat hij daar in beeld zou zijn als een van de twee topkandidaten om daar de nieuwe trainer te worden. Daar was ik alweer verbaasd over dat exact vandaag dan... En dat is meer dan een gerucht, lijkt het ook wel, toch? Ja, de Kieker, dat is een vrij gerenommeerd blad. Weet zeker dat het tussen hem of een Deense jongen, geloof ik, gaat. Die wel zonder baan zit op dit moment. Dus dat lijkt dan... En Peter Bosz vrij. Ja. Want tijdens de wedstrijd met Napoli, Armand, dacht jij hardop na op de radio waarin je dit ook zei, hè? Van dit zou wel voor Schreuder gevolgen hebben. Ik dacht echt dat misschien al wel de wedstrijd zou kunnen zijn waarbij hij zijn baan zou verliezen, ja. En nu je dit dan gisteren ziet, wat zegt dat? Ik krijg niet de indruk van Schreuder dat hij in staat is om een topclub te leiden. Nog even de link naar Ten Hag leggend. Stel je nou voor dat die in Manchester, na al die onzinartikelen die er zijn verschenen over Ronaldo en zijn houding op de train, dat zijn duizenden stukken in tabloids, in kranten. Moet je nou voorstellen dat hij daar op een persconferentie in zijn tweede maand daar een tirade begint richting de Engelse pers? Ja, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dat moet je van je af laten glijden. Daar zeker niet. Nee, maar eigenlijk hier ook niet. Nee. Hier ook niet. En als je dat niet kan, zeker niet zo vroeg in het seizoen, dan rijst de vraag bij mij of je dan wel tegen de druk van de leider van een topclub bent bestand. Als je zo'n tirade houdt, moet ieder argument van A tot Z in al die 7 minuten 13, dat duurde dat volgens mij, moet dan volledig kloppen. En dat was niet zo. Dat was niet zo, nee. En nu ga je ook nog krijgen volgens mij dat er afgeteld gaat worden. Hè? Want hij 3 maanden, dat is kort. Dat op zich klopt dat natuurlijk ook als je 10 nieuwe spelers moet gaan inpassen. Maar over 3 maanden dan wordt er toch weer een soort tussenrekening opgemaakt. Of misschien wel een eindrekening. Ik bedoel, hij moet wel progressie gaan boeken nu natuurlijk. Dat heeft hij ook wel een beetje. Daar heeft hij nog meer druk op gelegd zelf ook nu. Maar nog één ding hierover. Want jullie hebben er wel een duidelijke mening over. Maar jullie hebben hem dus nog niet gebeld terwijl hij dat zegt. Als je het niet met me eens bent, als je een vraag hebt, bel me. Ja, maar gaan jullie dat doen? Nee, zei ik niet als je een vraag hebt. Maar als je wat van me vindt, bel me. Nou, oké, hetzelfde. Ik heb hier toch helemaal geen vragen over. Hij zit op een persconferentie, vertelt wat hij ervan vindt. En daaruit kunnen wij, als we er even rustig over nadenken, een aantal dingen destilleren. Dan hoef ik hem toch niet te bellen. Nou, dat kan niet uitleggen. Dat heeft hij toch gisteren gedaan? Okay. Hoe in zijn ogen hij het beleefd heeft. Nou, dan luister je daarnaar. En dan kun je vervolgens zeggen, dit en dit klopt volgens mij niet. Om die en die reden. Er staat hier nu in het draaiboek of de crisis nu voorbij is in Amsterdam. Ja, we staan wel bovenaan. We staan bovenaan? Kom uit Den Haag, hè? Ja, okay. Nou ja, goed. Dus, maar als ik jullie zo hoor, dan kan het gewoon elke week de andere kant opvallen. En kunnen ze gewoon midden in een ze zitten natuurlijk wel een beetje onder hoogspanning door een mislukt Champions League avontuur. Want dat is het zo goed als zeker al wel. Of er moet echt een wonder gebeuren. Met financiële gevolgen ook. Want dat ja, je gaat waarschijnlijk de Europa League in. Dat is vanuit de ambities van Ajax gezien gewoon ja, niet goed. Tussenronde nog, hè? Eerst. Eerst een tussenronde. Natuurlijk, ze zeggen we willen Europees overwinteren. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ze in de Champions League willen overwinteren. Nou, dat gaat ze niet lukken. En elke kleine tegenslag die je er nu gaat krijgen, die gaat gelijk wel hard binnenkomen, vrees ik. Maar dit is allemaal korte termijn dan. Ik bedoel, ze hebben heel veel kwaliteit ingeleverd, maar ze steken voor de Nederlandse competitie een goede selectie. Mm-hmm. Dus die moet hij zeker in Nederland aan de praat krijgen. En op de langere termijn gaan ze op zoek naar een technisch directeur. Eén. Dus niet dat is al wel duidelijk. Dus niet die twee samen nu. Want dat lijkt me, als ze echt willen gaan bouwen om weer te komen waar ze onder Ten Hag gekomen zijn. Ja, dat lukt inderdaad niet in 3 maanden. Maar ze zullen wel ook in de organisatie echt dingen moeten veranderen. Willen ze dat weer kunnen aantikken? Goed, Ajax. Tot 3 clubs, de laatste, hebben alle 3 geen technisch directeur. Dat is ook een hele zeldzame aangelegenheid. En de KNVB ook niet. Nee, ook niet. Ajax in ieder geval op 1 voor nu. Het dankt die koppositie aan Feyenoord dat bij AZ won. Om hier te winnen, dat is niet eenvoudig. Dat is ook wel gebleken. Nu nog een goede voorzet. Die komt er bij de tweede paal. Oscar. Goeie AZ-aanval. En AZ scoort in minuut 26. Het is wel ongelooflijk spannend, hè, daarbovenin. Ja, maar goed, dat brengen dit soort wedstrijden ook met zich mee. Hè. Het is niet voor niets een duel tussen 2 goede teams. En dan zie je ook vaak dat het op details beslist wordt. Kukzu naar Danilo. Danilo schiet. Oh, zo! Wat een goal! Wat een doelpunt! Wat een schitterende goal van Danilo. Ja, dat is ontzettend knap, denk ik, dat wij dat voor elkaar krijgen met een team wat zo compleet nieuw is. Het werd 3-1 in Alkmaar. 3-1 voor Feyenoord. Eerst even inzoomen op AZ. Dat gaat nu naar plek 4. 2 punten achterstand op Ajax. Simon, jij volgt de club en volgens Pascal Jansen verloor AZ de wedstrijd tegen Feyenoord op details. Ben je het daarmee eens? Nee, ik weet wel wat hij ermee bedoelde, want we hebben hem later ook nog wat langer gesproken. Hij bedoelde op de tegengoals en de manier waarop die tot stand kwamen. Dat Feyenoord gewoon het hele veld kan oversteken en dan ook nog rustig kan afdrukken met een blunderende keeper als extraatje. Maar ook de laatste goal waarbij er niet wordt doorgedekt, waarbij er heel veel ruimtes tussen de linies liggen. Dat zijn allemaal dingen die je bij AZ niet vaak ziet, maar gisteren wel. Het viel mij de afloop op bij de spelers van AZ. Die hadden het allemaal over een gelijkwaardige wedstrijd, maar dat vond ik ook helemaal niet. Ik vond Feyenoord tactisch beter, ik vond ze brutaler, ik vond ze creëerden veel meer. Ze haalden de angel uit het spel van AZ. Nou, dan heb je geen gelijkwaardige wedstrijd volgens mij. En op maandag verstuurt dan de persafdeling van AZ ook nog een soort nieuwsbrief met de statistieken van die wedstrijd. En daar was dan ook weer uitgebleken dat het gelijkwaardig was geweest. Ja, of ik moet mijn ogen laten nakijken of... Nee, het was helemaal niet gelijkwaardig. Nee, toch? Feyenoord was beter. En, en Pascal Jansen werd ook gewoon tactisch afgetroefd. Dat hebben ze heel slim gedaan, Feyenoord met Szymanski. Ja, een valse buitenspeler speelde eigenlijk gewoon op het middenveld. Ja. Fink Kerkers in de eerste 20 minuten eigenlijk op de middenlijn al op. Dat er niet zoveel hoefde te lopen. Dat had Feyenoord heel slim gedaan. Die hebben die wapens van AZ, de opkomende backs, diepgaan van Reinders en Dani de Wit, uitstekend ontmanteld en zelf gewoon goed gevoetbald. Afgelopen week verloor AZ ook al tegen Apollon. Is het kan gebeuren of is er meer aan de hand? Nou, er is niet zo heel veel meer aan de hand. Het is gewoon een goed elftal wat vrij lang in de buurt van de top 3 kan blijven. Denk ik. Maar ook wel eens struikelt over een Europese tegenstander op een slecht veld onder warme omstandigheden. En in een topduel kan worden afgetroefd door Feyenoord. Ik geloof niet dat nou zo heel gek is. Ik vroeg ook inderdaad dezelfde vraag die jij nu stelt aan Pascal Jansen, of er een verband was of dat hij een soort rode draad zag. Ja, dat zag hij niet. Het enige wat me wel opviel in beide wedstrijden is dat Reinders in allebei die wedstrijden onder zijn niveau bleef. Tijani Reinders. Natuurlijk echt de revelatie van die ploeg is dit seizoen. Het aanvalspel begint bij hem en hij geeft ook nog vaak de eindpaas, creëert de meeste kansen. Is ook bij, in al die paasketens is hij betrokken, echt de spil van de ploeg. Nou, dat was hij op Cyprus niet, bleef hij echt behoorlijk onder zijn niveau. En tegen Feyenoord haalde hij zijn niveau ook niet. Ook mede omdat Feyenoord daar ook echt op was ingesteld om hem kal te stellen. En ook nog de opbouw van Klaasie eruit te halen. Ja, dan ben je al een heel end. En Jansen zei vooraf al dat het deze wedstrijd op het middenveld beslist zou gaan worden. En dat gebeurde ook. Ik denk dat voor AZ de reactie heel belangrijk gaat zijn. Want die spelen zondag om 12:15 bij Excelsior. Dat is dan typisch zo'n wedstrijd waar je wel eens struikelt. Vroeg, vervelend veld, kunstgras. Ik dacht dat je even refereerde aan 2007. Oh, daar ook. En ja. Zijn ze heel erg gestruikeld zelfs. Ja. Landstitel verspeeld. 3-0 of zo? Of was het niet zo? Laten we dat weer even boven water krijgen. We hebben nog wat leuke radio. Lang geleden. Ja, dat hebben we nog. Zet in de voorbereiding. Legendarische langs de lijn uitzending. Dus, nee, dat zal voor hen echt heel belangrijk worden. Dat ze daar wel reageren. Dat ze die wedstrijd gewoon makkelijk winnen. En dat ze wel aangeven van oké, we kunnen omgaan met tegenslagen. Want als je daar nu ook iets laat liggen, nou, dan zijn wij er ook wel snel weer bij om te zeggen, toch nog niet zo ver als we misschien wel dachten. En wat dat aan gaat, scheelt er denk ik wel dat er daar gewoon echt veel minder druk op zit. Robert Eenhoorn gaat me haten vanwege deze opmerking. Ik heb het een keer geschreven en toen kwam hij verhaal halen dat dat toch echt vergelijkbaar is, de druk bij AZ als die bij Ajax of Feyenoord. Bij de New York Yankees wou hij zeggen. Nee, de vergelijking was dan bij de traditionele topclubs. Maar ja, dat is gewoon echt een andere dynamiek. Bij AZ en ook bij FC Twente kun je natuurlijk toch rustiger werken. Ja. En ontstaat er gewoon veel minder snel paniek. Ze lopen ook minder snel de polonaise als het goed gaat. En ja, nu was het inderdaad een beetje, nou, eigenlijk wat Vincent zei, dat is de heersende sfeer daar ook. We hebben een goede ploeg en we gaan door. Moeten we Feyenoord niet gewoon zien, Amman, als de grote, want jij kent de club goed, als de grote winnaar eigenlijk, tot nu toe, van de Eredivisie? Ja, ik vind eigenlijk van wel. Want als je naar het elftal kijkt, er staan nog maar 3 spelers die de Conference League finale speelden. Dat is eigenlijk krankzinnig. Je hebt Bijlo is gebleven, Kukcu en Geertruida. En de rest is weg. Dus hij moest een heel nieuw elftal bouwen, die Arne Slot. Draait gewoon door. En dan, ik denk dat hij de gedachte heeft, eerste maanden schadevrij doorkomen. Zoveel mogelijk pakken en dan kijken of je verder kan bouwen. En dat is eigenlijk wonderwel gelukt. Ze speelden nog een topper tegen PSV, waar het voor hen net de verkeerde kant op viel. Hadden ze ook kunnen gelijkspelen of kunnen winnen. Die verloren ze met 4-3, maar ze staan er nu gewoon bij. En als je dan kijkt naar het programma wat ze krijgen tot aan de winterstop, ze spelen thuis tegen Fortuna, dan uit bij Volendam, dan thuis tegen Cambuur en thuis tegen Excelsior. Dat zijn 4 wedstrijden die Feyenoord gewoon zou moeten kunnen winnen. Hm. En dan is Feyenoord de enige club in vergelijking met Ajax en PSV tenminste, AZ ook dan nog wel, die in die WK-periode gewoon kan doortrainen. Ze hebben maar 3-4 internationals die weg zijn. Dus dat betekent dat Slot die periode juist wel aan het elftal kan bouwen en een team kan boetseren. En dan moet ik het nog zien. Dan denk ik dat Feyenoord serieus kans gaat maken na de winterstop. Hij gaf zelf ook aan, hè, na afloop Slot, dat hij eigenlijk wel prettig verrast was met hoe ver ze al zijn inmiddels. Met deze wedstrijd tegen AZ als maatstaf. De koploper en de te kloppen ploeg en noem het allemaal maar op. In een periode inderdaad waarin het vooral sprokkelen is en boetseren. En naar die winterstop toe eigenlijk. Hij zal het niet zo snel over zichzelf zeggen. Het lijkt me wel verstandig in zijn geval. Maar dit is ook gewoon vakmanschap wat je daar ziet. Het is de beste trainer van de Eredivisie. Dit heeft het met AZ gedaan. Eindigde hij in het afgebroken seizoen op gelijke hoogte met Ajax. Hij heeft vorig jaar Feyenoord naar de Conference League finale geleid. Hij doet het nu met een volledig nieuw elftal waar hij dezelfde problemen heeft als Schreuder. Namelijk heel veel spelers inpassen. Maar dat gebeurt op een veel logischere manier. Op veel logischere posities. En nauwelijks blessures. Dus hij houdt ook die belastbaarheid van al die nieuwe spelers. Dielrussen heeft niet zo gek veel gespeeld. Wel veel invalbeurten bij Bordeaux vorig jaar. Om maar een voorbeeld te noemen. Daar houdt hij wel rekening mee. Dus hij houdt ook rekening met die fysieke data. Maar weet tegelijkertijd een elftal te ontwikkelen. En vanaf het allereerste moment. Gaat lang niet altijd even goed. Zeker niet in die eerste Europese wedstrijden. Maar die spelprincipes daar heel snel in te krijgen. En dat is altijd een houvast voor ieder elftal. Iedere speler weet op welke plek wat hij moet doen. En dat zie je zo snel terug al. Ik vroeg gisteren aan, hoe ver ben je eigenlijk met dat bouwwerk? Toen begon hij een beetje te gniffelen. En ik heb het idee dat hij volgens mij in zijn hoofd nu vrij ver is. Dat hij alleen in de linksbackpositie en misschien in de spits nog een beetje twijfelt over hoe hij dat moet invullen. Maar het is gewoon vakmanschap. Gaan we naar Parijs. Met 4 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen medailles was Nederland wederom het succesvolste land op het WK baanwielrennen. En dat belooft veel voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs op dezelfde baan. 11 wereldtitels. Je bent 4 jaar achter elkaar wereldkampioen op de sprint. Je gaat het bijna normaal vinden, hè? Maar het is natuurlijk helemaal niet normaal. Verre van dat. Hoe kijk jij daarnaar? jij merkt wat is. Ik merk nu wel dat ik iets zieks doe, maar hij blijft onwerkelijk. Geen punten voor Van der Duin, maar zij eindigt als tweede in het Omnium. Zo, vice wereldkampioen. Hoe klinkt dat? Ja, niet te beschrijven. En op de derde plaats rijdt nu Roy Eefting. Komt er hier weer een Nederlandse medaille aan? Ja, dat denk ik wel. Zo, wie had dat vanmorgen nou gedacht? Ik niet. Hoogland doet het weer, kan een heel jaar in de regenboogtrui trainen. Beter dan ooit? Ja, misschien wel, ja. Ik denk het wel. Ja. Komt er een Nederlandse 1-2 op dit onderdeel? En ik wist dat ze allemaal naar me zouden kijken. Het lijkt van wel. Lavrijze nog altijd op kop. Maar toen ik helemaal op kop zat, dacht ik, ja, deze heb ik. Hoogland zit er bijna naast en het wordt Lavrijze die de 3 op een rij haalt. Daar komt hij aan denderen met mokerslagen. Boef, boef, boef, boef. ploeg. Afrijzen met een fietslengte achterstand. Die laatste ronde in heeft die fietslengte nu goed gemaakt. Trekt de Brommer aan en komt er al buiten omheen. Zit er nu naast. Wordt het 4 op een rij voor Harry Lafrijzen. Het wordt 4 op een rij voor Harry Lafrijzen. Zo veel beter dan de rest. Wat een dominantie van de Olympisch kampioen. Echte Harry Lafrijzen baan. Ja, het is mijn baan. Ja, het toernooi in een notendop. Vincent, jij noemde aan het begin al even, je zegt van ja, krijgt het nou eigenlijk wel genoeg aandacht? Hè? Want Nederland is het best presterende land. Olympische Spelen gaan we natuurlijk massaal volgen in 2024. De kranten hebben het er wel over, maar het staat niet op de voorpagina's. Is dat onterecht wat jou betreft? Jawel. Nou, de Volkskrant had volgens mij wel... Volkskrant wel, ja. De Volkskrant, zet, ja, die, dat is, pagina dat is, 2. De snelste op de fiets. Ja, schitterende foto trouwens. Ja. Hier is ja, de mensen kunnen het misschien niet helemaal zien. Op de webcam kunnen we misschien laten zien. De kracht van die gozer wat hij uit die fiets haalt, dat spat er vanaf. Topsnelheden van boven de 70 km per uur. Nee, ik vind het een prachtige sport om naar te kijken. Alleen het baanwielrennen staat natuurlijk volledig in de schaduw van het wegwielrennen. Voor mij mag het wat meer aandacht hebben. Alleen volgens mij heeft RTL 7 keer bezig geweest om dat uit te zenden. Die super prestigeachtige competitie. Maar dan kijkt er weer niemand. Dus alleen als er echt veel succes is, dan gaan we voor de televisie zitten. Met die Olympische Spelen, dan staat het weer volop in de aandacht. Ja. Maar mag wat mij betreft wel wat meer, ja. Simon, heb je gekeken? Nee, helemaal opgeslokt door voetbal. Ja. Ja. Je blik wat verbreden, Simon. Dus echt, Ja, WK in aantocht. Hè. We zijn specials aan het maken. Competitie. Druk. Ja, een man wel, hè? Alles. Ja. Nou, ik zie die bovenbeen op die foto. Dat blijft me toch altijd verbazen. Het was vroeger een van die Duitsers. Die had de meest extreme die ik ooit heb gezien. Ja. Maar die van Lafrijzen, die zijn ook wel vrij... Maar ze zakken daarna, als ze 1 kilometer gesprint hebben, zakken ze gewoon door een hoeve. Ja, ondanks kapot, die maar enorme je boomstammen van bovenbenen. Ja, dat melkzuur spatten dan aan alle kanten. Dat kunnen ze niet meer. Melkzuur komt nu uit mijn arm van het omhoog houden van die foto. Oh, je stort in. Mensen op de webcam moeten hem nu maar gezien hebben. Ja. Anders even de Volkskrant erbij pakken. Ja. Maar een 3-1 winst van Feyenoord op AZ, is dat belangrijker dan een gouden plak op een WK baanwielrennen? Nou, belangrijker niet, natuurlijk niet. Ja, vind jij wel? Nee, een wereldtitel is een wereldtitel. Maar wordt niet betaald om naar baanwielrennen te kijken. Dat is ook appels en peren. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. In onze sportbeleving is voetbal gewoon verreweg de grootste sport. En dan de hele tijd niets. En dan wegwielrennen, schaatsen. En dan komt baanwielrennen. Ik denk dat het Formule 1 dicht bij voetbal in de buurt is gekomen de laatste jaren, eerlijk gezegd. Bij mij en niet bij jou, maar bij velen wel. ik wilde weer wat lullig zeggen, maar ik slik het om net in. Ik was graag nog even een paar minuten de diepte ingegaan met Simon Zwartkruis met betrekking tot het baanwielrennen. Maar het is 10:30, dus we moeten door. Zeker bij de bel. NPO Radio 1. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Duitsland blijven alle 3 overgebleven kerncentrales langer open tot april volgend jaar. De centrale in Neder-Saxen zou met oud en nieuw sluiten en de coalitie was verdeeld geraakt. Bondskanselier Scholz wil de 3 centrales deze winter in bedrijf houden, want er komt geen gas meer uit Rusland. Bij groot politieonderzoek naar drugs en witwassen zijn tot nu toe 9 mensen aangehouden. Politie, Fiat en Belastingdienst hadden 1000 man ingezet. Morgen gaat het onderzoek verder. Het snel verbeteren van de opvang voor kwetsbare asielzoekers wordt een enorme uitdaging, zegt staatssecretaris Van den Burg. Het gerechtshof in Den Haag bevestigde de uitspraak van de rechter dat de opvang voor zieke en zwangere vluchtelingen beter moet. En de eerste ruimtevaarder van Nederlandse afkomst is overleden, Lodewijk van den Berg. Begin 1985 was hij een week lang aan boord van de Space Shuttle Challenger. Van den Berg kwam uit Sluiskil, werd in de jaren 60 Amerikaans staatsburger en hij was 90 jaar. Langs de lijn en omsteken. U luistert nog steeds naar NPO Radio 1, naar het Sportforum met Vincent Schildkamp van ESPN, Simon Zwartkruis van VI en Arman Afsaroglu van de NOS. Charles van Comenet spant een kort geding aan tegen Tony van Diepen. De voormalige hoofdcoach van de Atletiek Unie vindt dat Van Diepen hem verdacht maakt van het aansporen van het gebruik van een schildklierhormoonmedicijn. Van Diepen deed die uitspraken in NRC en Trouw. En daarin was er ook kritiek op de omgangsvormen binnen de nationale atletiek selectie. Arman, het is een verhaal dat voor veel opschudding heeft gezorgd. Hoe heb jij het gevolgd? Ja, ik vind het een heel ingewikkeld verhaal. Als Van Comenet nu dit ook zegt, dan zal die wel echt vinden dat hij heel sterk in zijn recht staat. Want hij spant een kort geding aan. Dat is nogal wat. Hè? Dat doe je niet als je niet helemaal overtuigd bent van dat het allemaal onzin is wat er gezegd wordt. Het is lastig. Van Diepen heeft best wel stevige dingen gezegd. En Van Comenet is toch wel een naam in de atletiekwereld en in de hele sportwereld. Hè? Die op deze manier bekritiseerd wordt. En ik zit er niet diep genoeg in om te weten Ja, wie het nu bij het rechte eind heeft. Maar dat een man als Van Kommenee nu een kort geding aanspant, dat vind ik wel eigenlijk wel vrij heftig dat hij dat doet. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit dan verder loopt. Ja, Vincent, het is weer zo'n verhaal. En dan wordt er gezegd, omgangsvormen verharden. Ethische grenzen zijn overschreden. En de sociale veiligheid nam af. Wat denk jij als je zoiets in de krant leest? Dat het niet zou moeten, maar dat het heel vaak gebleken is dat het in de topsport er wel vaak bij komt kijken, omdat topsport per definitie het bewegen op een grens is. En die grens wordt opgerekt door sporters aan de ene kant, opgerekt door bestuurders aan de andere kant, die met doelstellingen willen komen om het beter te doen dan de vorige Olympische Spelen. Opgerekt door trainers, die willen dat hun spelers of sporters misschien verder gaan dan dat ze onder normale omstandigheden zouden doen. Dus dat is topsport per definitie. En dan brengt dat helaas dus ook excessen met zich mee. Maar wat wel opvalt is natuurlijk, de laatste 3 jaar, dat dat stevig toeneemt. Ik zag de statistiek dat in 2019 sprake was van, ik geloof, 700 gevallen van grensoverschrijdend gedrag. In ieder geval aangiftes daarvan. Dat het nu gestegen is naar boven de 1000. Dat gaat wel heel snel en heel hard omhoog. De aangiftes gaan vooral omhoog, ja. Lijkt me dan. Ja. Ja. Nou ja, maar de drempel is verlaagd om het te zeggen. Precies. Ja. Maar dan is het natuurlijk ook altijd de vraag, is het dan het probleem groter geworden of niet? Of gaan mensen herkennen sneller beter? Dat, of gaan mensen, trekken ze sneller aan de bel, of trekken ze misschien te snel aan de bel, terwijl er minder aan de hand is dan je ook zou kunnen denken. Kijk, het is natuurlijk ook wel frappant. Het structureler is, dat mensen nu eerder durven te praten. Topatleten ook een tegengeluid hebben laten horen en hebben gezegd dat ze zich helemaal niet herkennen. Nee. Femke Bol is ook een uithangbord op dit moment. Zie van Hassan. Maar is in een topsportbubbel als sporter, ik reden even vanuit de sporten gezien, niet altijd de vraag die je zelf stelt, is dit nog wel helemaal normaal wat ik nu aan het doen ben? Dat is natuurlijk per definitie zo. En de reflectie komt pas later, komt pas achteraf. Van, is dit wel normaal geweest? En dan ga je inderdaad nadenken over dat soort zaken. En in sommige gevallen komt dat dus inderdaad dan tot een aangifte. Dat dus de conclusie was dat het niet zo is. Alleen op het moment zelf te bepalen, dat is precies de grens van topsport. En dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld, deze discussie. Overigens vind ik die zaak van wel of niet sporters aanzetten tot het gebruik van een schildklierhormoon, dat is wel behoorlijk op de grens eroverheen. Maar dat is wat anders dan die omgangsvormen. Dat is wel een andere discussie. Dat zijn twee aparte dingen. Ja. Dat tekent dan ook de noodzaak. Want er komt regelgeving voor nu, toch? Dat je pas subsidie als bond krijgt als je kunt aantonen dat je hier beleid op maakt. Ook om dit te voorkomen in de toekomst. Nou ja, nu blijkt wel weer dat... Want hij kan... Jij zegt het feit dat hij kort geding begint, dat zegt genoeg. Maar dat kan ook de Trump-tactiek zijn. Als je wordt aangevallen, onmiddellijk de tegenaanval inzetten en kijken wat er gebeurt. Maar hij is in het verleden natuurlijk, hij heeft tot hele succesvolle resultaten geleid. Van zeker. Met zijn coaching. Ja. In Engeland ook, hè? In Engeland ook. De vraag is dan, komt dat dan juist door de wijze waarop die coach, misschien is het wel een wat hardere, stevige coach, gaat dat dan automatisch al te ver? Of ligt dat ook aan de interpretatie van de sporter op dat moment? Dat is een goeie. Dat is heel moeilijk hard te maken. En misschien is het voor de ene sporter voelt het alsof er een grens wordt overgegaan. Maar heeft de andere sporter het juist nodig om optimaal te presteren? Dus dat is gewoon heel lastig. Maar je had het over die geldkraan met betrekking tot NOC-NSF. Zojuist, Simon, laten we even luisteren naar topsportdirecteur André Katz. Die zei er dit over tegen de NOS. Dat houdt in dat afhankelijk van welke financiële afspraken tussen de bond en NOC-NSF zijn, dat je een aantal criteria moet voldoen. En als je dat niet op orde hebt, dan kan dat financiële consequenties hebben. De geldkraan gaat dicht als je als bond te weinig doet aan het creëren van een veilig topsportklimaat. Katz komt met een voorbeeld. Een integriteitsplan dat je gewoon heel duidelijk kan maken van wat doen wij eraan om te zorgen dat we een optimale topsportomgeving hebben, waarin ieders positie, sporter, coach, wordt gerespecteerd. Ja, dat moet je echt duidelijk kunnen maken in een plan. Wat vinden we ervan hier aan tafel? Vincent, je kijkt erbij het zijn allemaal van die containerbegrippen, integriteitsplannen. Maar wat is de praktijksituatie? Is een atletiek trainer die met een 800 meter lopen naar de baan gaat en hem probeert tot het uiterste te dwingen. Hoe kun je dat? Hoe is dat in een integriteitsplan te vatten? Dat lijkt me zo ongelooflijk ingewikkeld. Gaat er dan continu een psycholoog mee die kijkt of de manier waarop er gecoacht wordt, of dat wel of niet verstandig is? Kan de atleet op dat moment, als hij een training te zwaar vindt, zijn ei kwijt? Dus het lijkt me zo moeilijk, omdat op papier en in beleidsstukken is dit heel makkelijk te formuleren. Maar het lijkt me in praktijk zo lastig om te bepalen. Nou, in overleg met de atleet, denk ik dan, Simon Zwartkruis. Ja, die dat je vastlegt dat alles in overeenstemming moet gaan met wat de atleet wil. Ja, dan mag je hopen dat hij daar ook wat over te zeggen hebben. Ja, want die worden nogal eens vaak gepasseerd bij dit soort discussies. Ja, maar dat is ook toch niet helemaal met je eens, want die atleet wil misschien ook wel juist optimaal presteren. toch? Alles is gericht op prestatie. Ja, maar die kan dan toch aangeven wat voor behoefte er dan is. Ja, maar als die atleet tot optimale prestaties wil komen, dan moet er af en toe misschien wel stevig worden ingegrepen. Maar je kan toch niet alles. Begin nou eens helemaal met het begin. Als een atleet tegen de trainer zegt. Jij zegt tegen mij dat ik het talent heb om een gouden medaille te winnen op de 800 meter. Om het voorbeeld mij even aan te houden. Doe alles met mij waarvan jij denkt dat we tot die prestatie komen. Zet je dan al op een hellend vlak, ja of nee? Want dan leg je eigenlijk het lot van jouw fysieke prestatie direct in de handen van een trainer. Doe alles met mij is ook wel een containerbegrip en heel groot, denk ik. Ja? Ja. Maar dat is toch precies waar het over gaat? Daar kun je dan toch wel grenzen in aanbrengen. Hoe dan? Door dat onderling te bespreken, denk ik nu even hardop. Ik denk met iemand erbij ook. Ik neem aan dat het hier ook gaat over vertrouwenspersonen. Waar je kan melden als er dingen in jouw ogen als atleet verkeerd gaan. En dat die dat dan kan gaan onderzoeken. Ja. Dat zal niet allemaal niet over één nacht ijs gaan. En dat is inderdaad heel ingewikkeld en heel bewerkelijk. Maar me dunkt dat het nodig is. Het zal ook over de gevallen van seksueel misbruik gaan en dat soort dingen. Bij Turner is natuurlijk enorm doorgeslagen de verkeerde kant op. Daar is enorm veel, zijn er vreselijke dingen gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat overal op die manier gebeurt. Je moet vooral voorkomen dat het die kant op gaat. Maar je moet ook niet vergeten dat topsport inderdaad, dat is werken op een grens. Maar is dan niet de essentie dat je er naartoe moet, dat de sporter moet aangeven. Dat de sporter mondiger moet worden. En niet klakkeloos moet aannemen wat de trainer zegt en doet is goed. Ja, maar ik denk dat klimaat juist in de afgelopen jaren aan het veranderen is. Vandaar ook dat het aantal meldingen zo aan het stijgen is. Dus ze worden al wel wat mondiger. Dat is een positieve ontwikkeling volgens mij. En als een atleet mondiger is, kan die atleet ook aangeven dat hij juist wil dat het iets. Kijk, die judoka. Ik weet niet of jullie dat filmpje hebben gezien. Die judoka vlak voordat hij de mat op gaat. Even van de coach twee klappen krijgt. Ja. Even van die klappen op de wangen. Maar dan ook echt lekker hard. Ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat die judoka dat nou juist wil. Ja. Die heeft dat aangegeven. En de andere denkt, blijf met je poten vanaf. En de andere denkt, wat doe jij nou? Je slaat gewoon je atleet. Ja. Een beetje dat is wat ik bedoel. Moeten we die kant op? Nee, dat maakt het precies wat het zo lastig is om in een integriteitsplan te vatten. Wat jij zegt, dat is precies wat het is. De een vindt het prettig en de ander denkt, wat is dat nou voor mijn lood? Ja. Ja, goed, probeer dat maar eens in een plan te gieten. Ja. Nu als het om Van Kommenee gaat, dan hebben Trouw en NRC met 25 coaches gesproken. En die zeggen massaal eigenlijk, hij is meedogenloos. Angstcultuur is beschadiging aangericht. Dus dan is het eigenlijk niet zo vaag of de grens nou is overschreden. Het is eigenlijk heel duidelijk verhaal. Dit is maatschappij breed, toch? Je kan ook het voorbeeld Ariep in de politiek erbij betrekken. Voorzitter. Ook veel klachten over haar bewind. Aan de andere kant ook mensen die haar juist steunen. Dus het werkt twee kanten op, weet je. Van Kommenee heeft ook medestanders. Maar ook mensen die misschien wel heeft beschadigd. Dat is gewoon heel. Het is een hele lastige discussie, want als die meldingen komen, dan moet je ze serieus nemen. Maar betekent het dan ook dat je gelijk afscheid van hem moet nemen? Dat gaat ook wel vrij ver. Het ligt eraan wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, of je daar helemaal achter komt, is ook maar de vraag. Maar het lijkt me dat de autoritaire manier van coachen, en dat geldt al voor alle sporten volgens mij, die tijd is wel zo'n beetje geweest. Ik bedoel, iemand als Van Gaal, die jarenlang, om het even weer naar het voetbal te trekken, een autoritaire voetbalcoach is geweest, die geeft ook aan dat hij zich heeft aangepast aan de tand destijds. En dat moet ook. Je kunt niet meer de hele dag staan bulderen en schreeuwen en doen. En dat mag je toch ook van coaches uit andere sporten verwachten. En daar heb je de atleten voor nodig. Die moeten aangeven waar die grenzen liggen. Het is gewoon een andere generatie waar ik ook toe behoor. Die meer empathie eisen van leidinggevenden, van coaches. Ja, nou dat lijkt mij gezond. Ambitie wordt tegenwoordig vaak gelijkgesteld aan onveiligheid, zei Van Kommenee in zijn afscheidsinterview in de Volkskrant. Dus hij geeft dat daar eigenlijk aan. Want er wordt nu anders op gereageerd. Dingen die hij misschien al heel lang heeft gedaan, die eerst gewoon konden, die nu niet meer zo worden ervaren. Ja, zo gaat het met heel veel dingen in de maatschappij natuurlijk. Er zit evolutie in. Je kunt, wat Armand zegt, bepaalde dingen beter niet meer doen. En of dat goed of slecht is. Het lijkt me op zich wel een gezonde ontwikkeling, hoor. Als mensen mondiger worden, als ze iedere keer op een grens gedreven worden. Alleen nogmaals, het lijkt me zo lastig om dat te kaderen. Daarom is het zo goed dat er rechtspraak is. Als mensen het uiteindelijk echt oneens zijn over een weg die gekozen is, ja, dan heb je een rechter die daar uitspraak over doet of dat wel of niet het geval is geweest. Ja. Maar wie bepaalt de grens? De atleet altijd in dit geval. Zo zou het wel moeten zijn, ja. Kun je topsporter eigenlijk, kun je de absolute top bereiken als je wat meer met fluwelen handschoenen wordt behandeld? Ja, dat is natuurlijk de kernvraag, weet je. Er zijn misschien ook wel heel veel culturen, misschien bijvoorbeeld in Azië, bijvoorbeeld in China, waar ze die mensen op een verschrikkelijke manier, want ik vind het is niet mijn manier, klaarstomen voor de top. Het zorgt voor medailles, maar zo wil je niet werken in dit land, in veel andere landen. Maar de vraag is of je met de training zoals we dat hier graag willen, of je wel net zo ver komt. Maar dat is dan ook een vraag die atleten dan eigenlijk moeten beantwoorden. Wat heb je ervoor over om die top te bereiken? Heb je het ervoor over dat je misschien wel helemaal afgebroken wordt, maar dat je wel die prestaties hebt die je wil bereiken? Ja, ik denk het niet. Maar misschien maken andere mensen daar een andere weging in. Maar je kan ook met een cultuurshock juist proberen iets los te maken. Guus Hiddink met Zuid-Korea vind ik een geweldig voorbeeld van iemand die dwars tegen de heersende sportcultuur daarin ging. Mm-hmm. Die vond het juist helemaal niks, al dat volgzame slaafse gedoe. En die kwam er met een totaal andere aanpak en ze fraatte uit zijn hand. Ik bedoel, je hoeft niet maar mee te gaan in... Nou, ze zijn het gewend, dus ik doe er nog even een schepje bovenop. Ja, de ironie van topsport is ook dat iedere, zeker individuele sporters, de grenzeloze ambitie hebben om die gouden medaille te halen. Daar zo ontzettend veel voor over hebben, de grens opzoeken. En als je ze dan een jaar of vijf na hun carrière interviewt, bijna iedere individuele sporter zegt, had ik er maar wat meer van genoten. Dat heeft iets enorm ironisch natuurlijk. Het plezier in topsport is vaak minimaal, hoe gek het ook klinkt. Maar dan kan het dus nu ook zijn dat er nu sporters zijn die harde hand nodig hebben, het niet krijgen en dus minder presteren dan ze misschien zouden gaan presteren. Dus kan het dan zijn dat we nu naar een generatie gaan die eigenlijk minder gaat presteren? Nou, dat hangt denk ik heel erg van het individu af. Het is uiteindelijk ook maatwerk, hè? Ja. Wat voor type trainer heeft een sporter nodig? Dat kan je niet zomaar generaliseren. Ja. Er zijn mensen die juist heel erg veel empathie nodig hebben. De ander heeft iemand nodig die hem of haar tot het uiterste drijft. En dat moet je dan juist goed bij elkaar gaan matchen. En in teamsport is dat helemaal ingewikkeld. Dat je de ene gedijt bij een harde hand, de andere heeft een aai over de bol nodig. Nee, nog één keer Van Gaal dan. Dat is hem in Barcelona fataal geworden uiteindelijk. Omdat hij de Nederlandse trainer daar was, die iedereen de les las, waar iedereen bij was. En bij Ajax werkte dat. Maar de Spaanse jongens en de Latijnse jongens, die vonden het helemaal niks. Die begonnen erover te zeuren, die begonnen samen te spannen. En uiteindelijk klapte die boel helemaal uit elkaar. En later heeft hij van geleerd, inderdaad. Allemaal maatwerk, daar gaat het om. Goed, zullen we naar de gouden bal gaan? Leuk. Ja, hij was betrokken bij 59 goals bij Real Madrid. Won de landstitel in Champions League. En nu op zijn 34ste is hij uitgeroepen tot de beste voetballer ter wereld. Karim Benzema natuurlijk heeft de Ballon d'Or gewonnen. Zinedine Zidane, zelf winnaar in het verleden, maakte dat zo eerst bekend op het gala in Parijs. Bon, ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022. En je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. It is indeed Karim Benzema, the fifth Frenchman to win the Ballon d'Or, first since Zidane in 1998. And recognition for Benzema after what was an outstanding season for Real Madrid. Ja, het is toch even wennen dat Messi niet wint. Hebben jullie dat niet? Ik vind het wel fijn. Gewoon een keer wat anders. Nee, maar het was ook dit jaar heel raar geweest als Messi had gewonnen. Jazeker, maar het is toch even winnen. Ja, dit is wel even winnen. Ja, die heeft zeven keer was hij volgens mij de beste. Maar dit is ook een soort oeuvreprijs, denk ik, voor Karim Benzema. Hoewel die vorig jaar... Ik heb hem in de Champions League van dichtbij gezien. Zowel tegen Chelsea als tegen Manchester City. En in de finale, in iets mindere mate tegen Liverpool. Met name in die kwartfinales, in die halve finales, was hij zo fenomenaal goed. Maar echt als spits, niet normaal. Gewoon niets verkeerd doen in een wedstrijd. Ja, dat was echt nou, zonder hem hadden zij die kwartfinale niet eens gehaald. Het is al een aantal jaar een elftal waarvan je denkt, die zijn over de hill. Ze zaten totaal niet bij de favorieten in de Champions League. Goeie coach, Ancelotti. Goeie coach. Die precies weet wie een aai over de bol nodig heeft en een schop om zijn kop. Ja, ook niet zomaar een jak, inderdaad. Nee, precies. Maar met Benzema en Modric toch ook wel een beetje als primus inter pares. Ja. Ja, maar die moet je dan wel goed gebruiken en zo. Ja. Dat kan hij inderdaad. Ja, goed. En hij won natuurlijk ook de Nations League nog, hè, Benzema. Ook nog. Bij Benzema toch altijd denken aan toen hij net naar Real kwam, dat hij altijd in de schaduw van Ronaldo, altijd toch de twijfels die er over hem waren in die eerste jaren. Omdat hij altijd in de schaduw van Ronaldo moest opereren en pas sinds Ronaldo daar weg is hij de grote man daar geworden. De topscorer van Spanje. Ja, hij verdient het ook echt. Gavi, grootste talent. De middenvelder van Barcelona, 18 jaar. Kunnen jullie je daar ook in vinden? Ja. Vind ik wel een talent, ja. Ja. En bij de vrouwen, Alexia Putellas van Barcelona, ook terecht? Wel, ja. Ja, die heeft nu een zware kruisbandblessure, maar die was ook wel vrij grandioos. Ik vind het opvallend dat alle prijswinnaars uit de Spaanse competitie komen. De Premier League komt er wat bekaard vanaf en dat is wel grappig. Ja, als Haaland zo doorgaat, zal het volgend jaar wel anders zijn, denk ik. Ja, Courtois nog beste keeper, zag ik. Ja. Haaland nu op 10. Van Dijk, 16e. Haller, 13e bij Ajax. Dat vond ik ook wel een hoge klassering. Ja. Goed, gaan we naar Amsterdam. We hoorden verslaggeefster Eline de Zeeuw al. Daar bij de première van de documentaire Nooit meer stilstaan over Daley Blind. In die documentaire praat hij uitgebreid over zijn hartproblemen. Siem de Jong is een vriend van Blind. De twee speelden jarenlang samen bij Ajax. Heeft hij in de docu iets gezien over Blind wat hij nog niet wist? Nou ja, het is vooral ook denk ik wel emotioneel om het eigenlijk weer een soort van terug te beleven allemaal. En ja, zijn eigen periode en hoe hij dat met zijn familie heeft ervaren ook. En dan ook nog die periode met Eriksen natuurlijk. Ja, die ken ik ook heel goed. Dus dat was ja, ook wel weer emotioneel om dat dan beide weer zo mee te krijgen. Hoe beleef je dat dan ook als vriend, als buitenstaander? Ja, wat ik zeg, het is zeker een emotioneel stuk om opnieuw te beleven. En hij vertelt er dan ook heel open over, denk ik. En ja, ik denk dat dat de documentaire ook wel mooi maakt. En ja, ook voor mensen om te zien ja, hoe hij ook ja, misschien een openere kant heeft dan dat hij soms voor de camera's vertelt. En ja, zeker over zoiets heftigs, hoe hij dan zelf daarover vertelt en ook zijn familie. Ja, dat is wel bijzonder om te zien. Is er dan iets wat je het meest heeft geraakt in deze documentaire? Nou ja, wel een beetje dat gevoel van het herbeleven van alles. En ja, dat is natuurlijk een heftige periode geweest. En ja, nu gaat natuurlijk alles weer goed en voetbalt hij weer en alles. En, ja, dan niet dat je het helemaal vergeet natuurlijk, maar je denkt er niet meer zoveel aan. En als je dan zo'n documentaire ziet, ja, dan herbeleef je dit soort momenten natuurlijk weer een beetje opnieuw. Je kent hem natuurlijk al lang, ook van eerdere tijd bij Ajax. Heb je hem ook zien veranderen daardoor? Door wat er met hem is gebeurd? Nou, ik van buitenaf niet. Ik vind dat hij ja, snel weer ja, alles weer heeft opgepakt. En natuurlijk in die periode was het heel heftig. En, ja, ik vind dat hij ja, in altijd wel echt zichzelf is gebleven. En, ook nu en ook in die periode. En, ja, wat ik al zei, het is vooral mooi dat het ja, uiteindelijk tot zo'n ja, verhaal is gekomen dat hij nu weer kan voetballen en weer op het veld staat. En ik denk niet als persoon ja, is hij eigenlijk altijd wel hetzelfde gebleven gedurende zijn hele carrière. En hebben we denk ik ook wel veel plezier gehad in onze carrière samen. Eline de Zeeuw in gesprek met Siem de Jong over dus Daley Blind en de documentaire Nooit meer stilstaan die vanavond in première is gegaan. Zijn jullie benieuwd, Simon? Ga je hem zien? Ja, want zo vaak zie je spelers niet op zo'n persoonlijke manier. Ik hou er zelf ook van in mijn interviews om, ja, om iets meer te weten te komen over mensen. Niet alleen maar over knijpende backs en gegenpress om te praten. En bij hem was dat inderdaad best lastig. Het is een jongen die inderdaad privé en sport gescheiden houdt. Die ook een beetje het onderwerp zijn vader ontwijkt. Omdat hij natuurlijk assistent bondscoach is. En dat hele gegeven, Siem de Jong gaf het al aan ook. Dat was echt een vriendengroepje in die Ajax-tijd. Eriksen, Jan Vertonghen ook en Daley Blind dan. Die trokken ook buiten het voetbal heel vaak samen op en zo. Eriksen zit ook in die documentaire. Ja, nou ja, goed. En die heeft zelf natuurlijk ook zijn dramatische dingen vorig jaar meegemaakt. Dus dat, ja, er zitten genoeg haakjes aan om het wel, denk ik, een indrukwekkende film te maken. Ja. Ik vind bij hem, wat ik aan Daley Blind heel fascinerend vind, in tegenstelling hoe die overkomt, hoe zijn houding kan zijn. Je kan wat laconiek overkomen. Ja. Blijkt toch wel uit zijn levensverhaal, zeker op het sportveld. En ook hoe deze documentaire is aangekondigd. Dat hij over een enorme veerkracht en wilskracht beschikt om toch iedere keer tegen vaak de stroom in, heeft hij wel meegemaakt in zijn carrière, om weer boven te komen, om zich weer te laten zien, weer te presteren. Nou, dat vind ik wel ontzettend knap. Ja. Vinden jullie de dynamiek hard eigenlijk tussen journalisten en spelers, gewoon rondom wedstrijden? Want je zegt ook, Simon, ja, je zoekt dat wel, die persoonlijke nood, ja, maar die krijg je misschien ook niet, omdat de spelers zich niet zo opstellen. Dat hangt erg van de persoon af. Ja. En Siem de Jong gaf het net al aan ook, dat is bij Blind inderdaad, dat is in zijn vrije tijd een andere jongen dan die je voor de camera ziet. En dat is ieders eigen keus. Ik snap dat ook nog wel, dat je niet je hele ziel en zaligheid. Ik ben de grootste fan ook van interviews geweest. Hè? Nee. Zeker sinds hij naar United vertrok, waar hij weinig verplichtingen had met de media. En toen hij terugkwam, het is altijd, hij is daar nooit echt... Hij wordt wel wat toevallig tegen na de wedstrijd tegen Volendam moest ik hem interviewen. En toen werd hij ook vrij snel vinnig. Ja. Je bent aan het zoeken en dit. Terwijl ik in mijn beleving twee open vragen stelde over de dynamiek met Thalys en Blind in die Champions League en zo. Maar hij kan wel redelijk verneinig worden als het hem allemaal niet zit. Volgens mij irriteert het hem ook wel. Dat hij is vrij vaak de gebeten hond ook. Als het bijvoorbeeld in Oranje iets misgaat in de hele defensie. Het is heel vaak zijn schuld, zeg maar, in de beleving. Ja. Dat zie je ook op social media en zo. En dat is in het eerste item in deze uitzending kwam dat ook al even te sprake. De fluitconcerten van het IJspubliek, die hebben hem echt enorm geraakt. Ja. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar wat hij daarover gaat vertellen. Goed, Tom Schallis komt binnen. Dat is onze redacteur en eindredacteur vanavond die bij de NOS weggaat. Ja, soms maak je hele domme beslissingen in je leven. Nou, dit is er één voor hem. Maar goed, ga je goed. Tom, die komt binnen met een bord. De blessuretijd bedraagt... 3 minuten en 55 seconden. Ja, we dachten, laten we een kijkje nemen in jullie persoonlijke videotheek. Er is nu dus een documentaire over Blind die jullie wellicht dus wel willen zien. Armand, welke sportfilm of documentaire heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Laat ik dan de laatste film die ik gezien heb, die wel bij mij is blijven hangen. Het is een documentaire van een paar jaar geleden over de mooiste tenniswedstrijd die ik ooit heb gezien. Dat was de finale tussen Federer en Nadal op Wimbledon in 2008. En die hele wedstrijd is een soort reconstructie van gemaakt. En dat vond ik zo geweldig. Want die wedstrijd, die hele dag staat me nog zo helder voor de geest. Ik zat nog op de middelbare school en die wedstrijd die werd maar uitgesteld. En regen en het was zo laat. En het was fantastisch, alles eromheen. En die hele film werd prachtig opgebouwd met McEnroe erin. Met Nadal die in het Spaans werd geïnterviewd, waardoor hij veel beter uit zijn woorden kwam. En te vertellen hoe hij die rivaliteit met Federer heeft beleefd. Met Federer die eigenlijk voor het eerst echt terugkijkt op een heel pijnlijk moment voor hem, waar hij zijn hegemonie moest afstaan. Waar hij helemaal geen zin in had. Maar wat hij nu juist wel mooi vindt, dat hij een rivaal kreeg die hij zo respecteert. Ik vond het een prachtige documentaire om ook de vriendschap tussen die twee te zien. Strokes of Genius heet hij. Ja. Ja, Vincent Schildkamp. Nou, ben jij aan de beurt. Ja, ik kies voor een documentaire over het Amerikaanse honkbal. Catching Hell heet hij. Dat gaat over is een documentaire uit 2011. Het gaat over de Chicago Cubs van 2003. De Chicago Cubs zijn gewend om te verliezen. Eigenlijk altijd te verliezen. En altijd te maken te krijgen met een enorm onheil. Maar in 2003 lijkt het anders te zijn. Ze staan in een halve finale van het Amerikaanse honkbal. Uiteindelijk zou dat moeten leiden tot de World Series. Zouden ze kans hebben op eeuwige glorie. Staan voor in een serie wedstrijden. En het is eigenlijk een kwestie van die wedstrijd uitspelen. Daarna nog een potje winnen. En dan gaan ze naar de World Series. Al gaat het verre veld in. Ze staan in gewonnen positie in, ik dacht, de 7e of 8e inning. En in plaats van dat de verre velder een makkelijke vangbal vangt, is er iemand in het publiek, in het verre veld, die zijn arm ook uitstrekt en probeert die bal weg te vangen, omdat hij alleen maar naar de bal kijkt voor die verre velder. Die heeft hij dus nooit gezien. Dat vangen mislukt, maar de verre velder pakt hem dus ook niet. De bal valt op de grond en het hele stadion van de Chicago Cubs, je bent er geweest, Armand, is een schitterend stadion. Wrigley Field valt helemaal stil, omdat iedereen beseft, 40.000 mensen, hier gaan we weer. Hier gaat het weer mis. En dat is exact wat er gebeurt. Die wedstrijd staan ze in gewonnen positie. Daar maakt nog een binnenvelder een ongelooflijke amateurfout. Ze verliezen die wedstrijd, ze verliezen de serie. En die fan is de gebeten hond. Die krijgt ongeveer heel Chicago achter zich aan. En die documentaire maakt eigenlijk een reconstructie van hoe je als fan een wedstrijd, een sport überhaupt beleeft. En hoe je dus ook slachtoffer kunt worden van je eigen hoop en verwachtingen in een wedstrijdserie. Catching Hell is, ook als je niet van honkbal houdt, een waanzinnige sportdocumentaire. Ik heb hem ook gezien, ik kan hem zeer aanbevelen. Ja. Laatste minuut is voor Simon Zwartkruis. Dank u. Nou, dan hou ik het weer bij mijn als monomaan voetbalmannetje bij een voetbalfilm. Anu Momento Dado heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Johan Cruijff. Ja, over Johan Cruijff. En met name de impact van hem op Catalonië. Het gaat veel verder dan alleen maar zijn bijdrage aan het voetbal. Ik ben ook een beetje een Cruijff-mannetje, zeg ik er eerlijk bij. Maar zijn impact in Nederland, dat weten we allemaal wel. Maar daar is echt op een schitterende manier gefilmd. Door oude mannen die heel geëmotioneerd raken. Die met hun broze botjes nog proberen op straat om de Cruijff-turn na te doen. En er komen heel veel emoties los tijdens het draaien van die film. Want het is heel verstild gemaakt ook. Het is ook een lekkere relaxfilm. En mocht je nog niet weten wat Cruijff betekend heeft, dan weet je het daarna. Ja. Ik neem aan dat hij gewoon ergens op internet wel te zien is inmiddels. Google en gij zult vinden. Momento dado. Goed, we wilden de Tom Tom Club nog draaien. Maar Tom, doe hem in de auto naar huis. Gamma zit erop. Ga je goed, Tom Schallies? Zometeen het oog. Gepresenteerd door Chris Keijnen. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1 Podcast.